toe altijd de middelen of niet. We gaan daarover praten in het eerste half uur. Katrien heeft nog de hoofdpunten. Ik wens u een mooie dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil dat de spreidingswet snel wordt behandeld. Het COA waarschuwt dat de moeizame huisvesting van asielzoekers nog meer vertraging oploopt als de Tweede Kamer het wetsvoorstel deze week op de lijst met controversiële onderwerpen zet. Dan kan die pas worden behandeld als er na de verkiezingen een nieuw kabinet zit. CDA'er Henk Bruinslot wordt de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Horen we zojuist ook. En dat meldde haar partij vanochtend. Ze vervangt Wopke Hoekstra, die waarschijnlijk eurocommissaris voor klimaat wordt. Haar taken worden overgenomen door minister De Jonge. Uit onderzoek van milieuclubs komt naar voren dat de fossiele sector jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie krijgt. Eerder werden fors lagere bedragen genoemd. Het kabinet wil alle fossiele subsidies uiteindelijk afbouwen, maar een plan om dat te doen is er nog niet. En Rusland heeft vannacht met drones Oekraïnse graanopslagplaatsen aangevallen in de havenstad Izmail, vlakbij de Roemeense grens. Rusland probeert al maanden de Oekraïnse graanexport te ondermijnen door opslagplaatsen te verwoesten. Het weer nog zonnig, wat sluierbewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. En morgen nog iets warmer met 26 tot 29 graden. ANWB verkeersinformatie. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda is nog dicht bij Breda Noord. Vanochtend vroeg is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kiest daarom het beste de route via Bergen op Zoom. Op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein 8 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. Oponthoud is zo'n 20 minuten. Hier is de weg weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 kilometer. De vertraging is een half uur door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 4 september en vandaag... De Spraakmaker. Is Aris Prins. Hij is voorzitter van de branchevereniging van apothekers. Agressie tegen deze beroepsgroep neemt al jaren toe. Net als bij veel hulpverleners. Aris Prins weet wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het stopt. In het mediaforum... Drie spraakmakende interviews die dit weekend werden uitgeserveerd. Matthijs van Nieuwkerk, Jan Slachter en Caroline van der Plas kwamen uitgebreid aan het woord. En bij die laatste bleef vooral de term politieke bankroof hangen. En verder... Wat hebben een Franse revolutionair en een jongen uit de Noordoostpolder met elkaar gemeen? Het antwoord hoort u rond 10:30. Ik kan wel vast zeggen dat er een tjalk, een vaartocht en dode steden in voorkomen. Maar we beginnen zoals elke dag met Stand.nl. De stelling is vandaag: demonstreren moet altijd en overal kunnen. Deel uw ervaring op 0800 1101. In Nederland blokkeerde Extinction Rebellion meerdere keren de A12. Ja, we blokkeren inderdaad wegen, maar dat is ook het idee van Extinction Rebellion. Wij zijn disruptief. Voor een leefbare planeet en mijn dochter. Op het Malieveld worden we genegeerd. Waarom moet dat overal? Waarom moeten ze de rest van de werkende mensen lastigvallen met hun demonstraties? Honderden klimaatactivisten dringen rond 1 uur vanmiddag het terrein van luchthaven Schiphol binnen. Een gebied met hoog risico waar we goede afspraken moeten kunnen maken. Iedereen is heel goed voorbereid, iedereen is getraind. Ik moet veiligheid afwegen met het demonstratierecht. En veiligheid gaat wat mij betreft altijd boven. Ja, het is niet de hele dag en niet de hele tijd. Dus nee, ik vind de mensen wel mogen demonstreren. Nou, vooral in deze tijd. De meningen lopen uiteen. We hoorden een burgemeester ook van Haarlemmermeer die met name richtte op het gevaar wat er mogelijk zou zijn. Dat ging over Schiphol. Zitten er grenzen aan het demonstratierecht? En dan niet zozeer juridisch, want geweld, aanzetten tot haat en dergelijke, dat is nu eenmaal verboden. Dat is gewoon strafrechtelijk ook aan te pakken. Maar meer mag het ten koste van alles. Aris Prins, welkom. Onze spraakmaker van vanochtend. Goedemorgen. Van de branchevereniging van apothekers. Ja, ik zat even in mijn geheugen te geven, maar ik zie ze niet wekelijks op het Malieveld staan, de apothekers, volgens mij. Nee, klopt. Nee. Past niet helemaal bij de beroepsgroep? Dat in eerste instantie zijn we nooit een beroepsgroep die heel erg op de voorgrond staat. Als je kijkt naar de zorgverlening, dan zijn wij toch vaak de laatste horde die genomen moet worden tot een medicamenteuze behandeling. Dus we staan ook niet heel erg op de voorgrond. We hebben het wel een keer gedaan, in 2010... toevallig tegen het beleid van de verzekeraars om hun voorkeursmiddelen uit te breiden en aan te wijzen. En het zal je niet verbazen dat ik ook in mijn beroepsgroep wel eens signalen krijg van collega's die zeggen, waarom gaan we niet naar het Malieveld? Kom op, we moeten wat dingen doen. We zien dat andere zorgverleners bijvoorbeeld makkelijker naar het Malieveld gaan, om het maar te zeggen. Maar waarom doen jullie het niet? Nou, omdat we altijd moeten kijken van welk probleem adresseer je. En in dit geval van de vorige keer dat wij demonstreerden in 2010... was het beleid van de verzekeraars om, om toch meer beperkingen op te leggen... op een fabrikant die op de markt kwam in Nederland. Of juist uit te breiden, maar in ieder geval meer keuze daarin te maken... vanuit de verzekeraars zelf. En dan zijn we altijd te kijken van, is dat nou het probleem vanuit ons... of is het een probleem vanuit de mensen die echt die polis kiezen? Dus waar ligt nou het probleem wat je wil adresseren? En voor wie ligt dat probleem? En hebben wij daar dan... Ja, we hebben er wel last van, maar wat kunnen we eraan doen? Tegelijkertijd, als wij zouden gaan demonstreren... leg je ook meteen de hele medicijnvoorziening van heel Nederland plat. Het ligt dus ook aan hoe lang je het doet, toch? Ja, maar toch, als je weet dat mensen dagelijks allemaal naar een apotheek... best wel veel mensen dagelijks naar de apotheek gaan... dan is een uur verstoring van een medicijnvoorziening... kan al hele grote gevolgen hebben. Maar je vindt dus dat je daar wel rekening mee moet houden. Dus als je zegt ten koste van alles, is jouw antwoord nee. Mijn antwoord zou inderdaad, ten koste van alles, zou inderdaad nee zijn. Ja. Hugo Lochtenberg is ook hier voor het mediaforum van NRC Handelsblad. Hugo, goedemorgen. Ja, ik zat gisteren het item bij Nieuwsuur te kijken... en ik vond het wel een interessant spanningsveld. Ben jij eruit of niet? Of... Nee, want ik herinner me een demonstratie van extreem rechts... neonazistisch, als ik het goed herinner, in Amsterdam. Die wilden dat doen op de Dam. Nou, dat ligt natuurlijk een hele beladen geschiedenis. Mm-hmm. En toen mocht dat uiteindelijk in het havengebied in Amsterdam. En daar kon ik wel iets bij voorstellen. En toen dacht ik later, ja, dat is natuurlijk... ook dan weer heel lastig, want dat raakt aan wat ik heel belangrijk vind. Ja. Namelijk dat we daar heel erg keen op zijn... hoe we met het oorlogsverleden omgaan. Maar dat heeft dus ook iets subjectiefs. En dat maakt het altijd heel moeilijk, want bij Extinction Rebellion... ja, Schiphol, nee, dat kan niet. Maar waarom dat andere dan wel? Omdat ik dat misschien dan belangrijk vind of niet. Dus er zit altijd iets subjectiefs in. Dus ik vind het heel lastig om hierin te zeggen... het mag altijd wel of mag eigenlijk nooit. Dat is dus niet zo. Nee. En in principe mag, voor zover ik weet... maar goed, we gaan daar straks nog verder over praten... een burgemeester bijvoorbeeld, als het gaat om maatregelen... ook niet naar de inhoud kijken. Nee. Buiten dat hele strafrechtelijke waar we het net over hadden. Maar... Nee, maar dat is ook een mens. Ja. En die begrijpt ook wel dat de sympathie voor Extinction Rebellion... in deze tijd wat groter is vermoedelijk dan voor extreem rechts... op de Dam, uitgesproken daar. Dat, want de enorme onrust die het zou kunnen veroorzaken... of misschien gevaarlijke toestanden, wanordelijkheden... dat kan dan wel weer een reden zijn om in te grijpen. Het is een interessant spanningsveld. We gaan kijken wat onze luisteraars daarvan vinden. Marjolein van der Jacht, om mee te beginnen. Mevrouw van der Jacht, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u dat er altijd en overal gedemonstreerd mag worden? Ja, zeker. Maar op de plekken die daartoe gerechtigd zijn... zoals het Malieveld, daar geweldig voor geschikt is... en daar ook vrijwel altijd aan wordt meegewerkt door de gemeente. Mm-hmm. Maar niet op een plek zoals de Utrechtse Baan... waar zoveel mensen last en waar zoveel schade door ontstaan is. Ik denk dat dat ook voorbij gaat aan je doel. Dat het eerder negatief werkt. Dat je, we hebben een rechtsstaat, we hebben een rechter die dingen bepaalt. Daar hebben we ons allemaal aan te houden. En als dat soort dingen verboden zijn... moet je dat in mijn beleving niet doen. Mm-hmm. Zeker in een democratisch land waar zoveel plekken zijn waar het wel mag. En in overleg met een burgemeester kan er heel veel... ook met een burgemeester van Zanen. Dus ik denk dan, ik denk dat je meer sympathie krijgt... en op een andere, ludiekere manier beter tot je recht komt... en de maatschappij daar niet nog schade aan doet. Maar het idee is natuurlijk ook dat juist die geëigende plekken... die kennen we nu wel. En op het moment dat je dus echt in Den Haag gaat zitten... dan trek je wel echt die aandacht. Of als er wordt gezegd, het mag niet... dat hoorde ik gisteravond ook bij Nieuwsuur zeggen... van ja, dat is in die zin voor ons gunstig... want dat geeft alleen maar meer aandacht en meer reuring. En dat is precies natuurlijk wat je wil met je demonstratie. Dat vind ik een maatschappelijke verwording. Dat vind ik niet waar we naartoe moeten. Er kan op Malieveld van alles en dan kan je ook heel ludiek... dan moet je maar creatiever zijn. Dan kan je ontzettend veel aandacht naartoe halen... of op een andere plek waar het mag. Van mijn part naar het Binnenhof lopen. Een mars organiseren door een stad... Dat kan en mag allemaal. En probeer maar genoeg aandacht te triggeren op een creatieve manier. Want dat zijn ze. En, maar niet op plekken daar waar zoveel voor schade voor een maatschappij ontstaat. Ook kosten. En mensen moesten naar het ziekenhuis die dag. Die heb ik gesproken. Welke mensen moesten naar het ziekenhuis? Naar die gewoon een afspraak hadden. Die konden daar gewoon niet komen. Weet je, je moet soms ook wel de maatschappelijke impact op een andere manier eens afwegen. Ik snap wel dat het niet allemaal in een weegschaaltje past. Maar ik denk toch dat we met elkaar de verantwoordelijkheid hebben... om daar zorgvuldig mee om te gaan. We hebben een democratie en die moeten we koesteren. En daar mag en kan veel. En gebruik die mogelijkheden. En zorg dat je dan op een mooie manier wel publiciteit haalt. En laat goede dingen zien van je doel. Want dat geven ze na. En dat doel onderschrijf ik wel. Okay, maar niet de manier waarop. Dank u wel. Marjolein van der Jacht was dat. Andy Palme is de directeur van Greenpeace Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wilt u eens reageren op wat mevrouw van der Jacht zegt? Prima, maar wel op de aangewezen plekken. We hebben er heel veel in ons land. En als je creatief genoeg bent... kun je ook op een goede manier de aandacht trekken voor je standpunt. Nou ja, dan zou ik graag in herinnering willen brengen, bijvoorbeeld in 2015, toen de politie op de snelweg actie voerde. En dan gingen zij langzaam rijden, zodat de files zouden ontstaan. De politie zelf, vanwege een cao-conflict. Mm-hmm. Of de boeren die over de snelweg rijden met hun trekkers, omdat ze verontwaardigd zijn over het stikstofbeleid. Kijk, in al dat soort gevallen is mijn stelling, dat mag. Die ruimte moet er zijn. En dat is niet alleen mijn stelling, maar dat is ook gewoon een recht, hè, van mensen. Het is geen gunst van de overheid dat je mag demonstreren. Dus ja, je mag ook op de A12 om je stem laten horen. En die plek is natuurlijk niet voor niks. Die is tussen het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer in. Waar het beleid wordt gemaakt rondom fossiele subsidies. Dus ik begrijp wel dat daar gedemonstreerd wordt, ja. Ja, maar de vraag is wat mevrouw Van de Jacht aangeeft, van als het toch leidt tot dat het zoveel overlast geeft voor sommige mensen, of mensen die een afspraak hadden bij het ziekenhuis, bedrijven die de boel lastig aangevoerd krijgen, omdat vrachtwagens er niet langs kunnen. Hoeveel schade wil je aanrichten, of dat nou economisch is of aan gezondheid bij andere mensen? Nou ja, kijk, we hebben laatst een actie gedaan op Schiphol bij privéjets. En toen werd er ook in de wereld gebracht dat er een medische vlucht niet had kunnen landen vanwege die actie. Dat horen wij eerlijk gezegd altijd. Ik heb nog nooit het bewijs daarvoor gezien. En uiteindelijk is dat ook bijvoorbeeld in dit geval door Schiphol toegegeven. Dat was helemaal niet aan de orde. Natuurlijk, op het moment dat het gaat om veiligheid van mensen, dan moet je rekening mee houden. 100%. Daar is iedereen voor. Tegelijkertijd moet je natuurlijk ook realiseren wat er op het spel staat. Hè? De problemen voor onze samenleving worden enorm. Raken mensen op de vlucht. Er gaan miljoenen doden vallen door klimaatverandering. Dus je moet zaken wel in perspectief plaatsen. En als ik daar nog iets aan mag toevoegen. Want ik hoorde net bijvoorbeeld de burgemeester van Haarlemmermeer dat ze bepaalde acties wilden verbieden. Ja, dat ging over Schiphol. Dat was bijvoorbeeld een actie die wij wilden doen in Schiphol Plaza. Mm-hmm. Dus binnen in de hal, zeg maar. Dat verbood zij. We hebben dat toch gedaan. En uiteindelijk zei de rechter, burgemeester, dat had Greenpeace prima mogen doen. Het was vreedzaam. Het kon daar. Er was de ruimte. Er werd al in de weg gezeten. Er is niet zoveel aan de hand. Dus burgemeesters zijn ook heel erg repressief. Gaan steeds harder optreden. Veel spierballen laten zien. Waterkanonnen aanzetten. In plaats van de ruimte geven aan wat gewoon nodig is in de samenleving. Namelijk mensen die hun stem laten horen. Want eigenlijk, het is het idee, voor zover ik weet, dat je altijd melding maakt van acties als je ze gaat doen. Nou, dat kan je. Je moet het melden, toch? Nee, je moet het niet melden. Dat hoeft helemaal niet. Kijk, het is netjes als je het doet, omdat de overheid daar dan rekening mee kan houden. Maar je bent het niet verplicht, want het is een recht van mensen. Je mag je stem laten horen in een democratie waarin wij leven. Dus dat hoeft niet. Maar het is handig, want dan kan de politie bijvoorbeeld de weg afzetten of het verkeer gaan regelen. Mm-hmm. Maar dat staat je vrij als organisatie. Je mag gewoon demonstreren. Is dan een beetje de ontwikkeling geweest in uw ogen, zo vat ik het een beetje op, u zegt de burgemeesters gaan steeds repressiever te gast, hun gang. Je kunt ook zeggen dat de actievoerders, daar hebben we natuurlijk met de soepgooiers ook over gehad, die zoeken steeds verder de grenzen op. Laat iedereen de regels eigenlijk steeds meer voor wat ze zijn, om te kijken, laten we het maar op een rechtelijke uitspraak aankomen. We zoeken allemaal steeds meer die grenzen op. Kijk, ik denk wat je ziet bij veel actievoerders, en dat gaat breder dan rondom het klimaat. Dat zie je ook bij de woonprotesten bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal vaders, moeders, kinderen, jongeren die zich ontzettend veel zorgen maken over de toekomst. En waar de wanhoop steeds groter wordt. Ja, en dan zie je dus ook dat het aantal acties toeneemt. En je ziet ook dat acties brutaler beginnen te worden. Ik denk dat je als overheid daarin rust moet reageren. Proberen afspraak te maken en niet die repressieve kant op te zoeken. En dat is wel wat er nu gebeurt. Ja. Waardoor dan jullie als Greenpeace ook weer een stapje erbij zetten? Nou nee, wij doen het allebei. We zijn een brutale organisatie, dat zullen we altijd blijven. En tegelijkertijd doen we heel veel, met name achter de schermen, in de gesprekken voeren met autoriteiten. Proberen onze opinie te geven. In gesprek gaan met politiekorpsen. Om te proberen een bepaalde rust te krijgen rondom demonstraties. Want of je nou staakt voor een cao of voor tegen stikstofbeleid als boer of klimaatactivist, je moet gewoon de ruimte krijgen om je stem te laten horen. Andy Palme, directeur van Greenpeace Nederland, hartelijk dank. Ramon Doré belde vanochtend ook. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent aan het werk. Achter het stuur ook of niet? In de auto? Ja, ik zit achter het stuur in de auto. Ah, kijk eens aan. Wel de handen vrij, hè? Mag ik hopen? Ja hoor. Oh, nou ja, weet je. Dat moeten wij dan vragen. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Maar ik wil niks op mijn geweten hebben, laat ik het op die manier zeggen. Eigen verantwoordelijkheid, laten we het daar maar op houden. U bent het niet eens met de stelling, waarom niet? Nou, ik vind gewoon dat er is een aangewezen plek om te protesteren, sowieso. De weg die ze blokkeren, voor geloof ik nu de derde keer, hè, is gewoon een hele belangrijke weg. Zowel voor het MKB, ik ben zelf ook een MKB'er, in Den Haag. Mensen die dus ook in de afgelopen periode, ook mede door corona en dergelijke, echt moeilijk hebben gehad. Ja. En aan de andere kant weet ik ook dat wat ambulance aanrijroutes daardoor geblokkeerd worden, waardoor ambulances moeten omrijden en inderdaad nog wel eens te laat kunnen komen op noodvragende situaties. Ik mag toch hopen eigenlijk dat er wel hulpverleningsvoertuigen altijd doorheen kunnen bij een demonstratie? Ik weet niet of u gezien heeft hoe dat eruit ziet, die demonstratie. Ja, het was er redelijk vol, dat klopt. Ja, als je dan ook ziet dat na afloop van zo'n demonstratie hoe dat terrein of die weg wordt achtergelaten, waardoor er nog, geloof ik, 3 uur moet worden schoongemaakt met ook allerlei dingen die inderdaad ook zelfs in dit geval ook milieubelastend zijn, zoals plastic objecten en weet ik van wat. Ja, dan gaat het totaal aan zijn doel voorbij. En ik ben oprecht van mening dat het OM laat echt zijn agenda zien op het moment dat ze het nu weer gaan toestaan, dat het weer gaat lukken. Nou ja, je zit ook met. Maar er zit ook. Het is een ruim goed, hè? Het is een belangrijk goed, dat recht op demonstreren. Dus het is niet zomaar zo dat als het je niet welgevallig is of het zorgt voor wat rotzooi aan het eind van een demonstratie, dat op basis daarvan iemand kan zeggen: nou, dat moeten we maar niet meer doen. Hier pak je twee dingen. Dat recht op demonstreren krijgen ze, want er wordt een terrein wordt er aangewezen. Mm-hmm. Een terrein waardoor de gevaarzetting ook gewoon weg is, waardoor er geen andere mensen gevaar lopen. Dat is één. En ten tweede, ze demonstreren voor iets, maar vervolgens vervuilen ze die weg zelf net zo. Nee, maar ik bedoel, dat is iets wat ze zelf doen, waarvan jij zegt van, ja, waar ben je dan aan het doen? Maar ik bedoel, dat is natuurlijk geen recht om te zeggen, dan moeten we die demonstratie niet willen. Nee, nou, ik heb daar gewoon mijn twijfels over. Ja. Of ook heel de intentie die er dan is. Want is het dan niet gewoon meer om maar te demonstreren. Bij Extinction Rebellion, heb je dat idee? Nou, in dit geval wel, ja. Hmm. Als je ziet, dus nogmaals, wat ze in de afloop achterlaten, nou, dan zijn ze totaal in doel voorbij geschoten. Ja. Jaap reageerde via de Radio 1-app en zegt: tuurlijk mogen ze die A12 blokkeren, maar misschien moeten ze beter de A15 doen richting de raffinaderijen van Shell en Exxon. Zou dat voor jou dan beter te accepteren zijn? Nee, want we blijven te maken houden met gevaarzetting. En de ondernemers die gedupeerd raken, of bedrijven in dit geval? Ja, precies. Is dat voor jou het belangrijkste, dat andere mensen erdoor gedupeerd raken, inclusief jouzelf? Ik vind dat als je gaat demonstreren, dat anderen daar zeg maar geen last van moeten hebben. Ja. Maar ja, het idee is natuurlijk juist wel, als andere mensen het ze raakt, dan heb je natuurlijk meer impact met wat je aan het doen bent. Ja, maar dan raken ze nu wel de verkeerde. Ze raken geen ogen. Nee, dus in die zin zou je wel richting Shell of Exxon moeten. Bijvoorbeeld. Ja. Ramon, dankjewel. Ramon Doré. Sieger Sloot is acteur en aanhanger van Extinction Rebellion. Goedemorgen, Sieger. Goedemorgen. Ja, was het zo'n zootje? Was jij de vorige keer ook bij de A12? Ik was de vorige keer ook bij, ja. Het was overigens al de 7e keer de vorige keer. Komende zaterdag wordt de 8e keer. Was het zo'n zootje? Nou ja, zoals je zult begrijpen ben ik opgepakt bij die arrestatie. En bij die bezetting, die blokkade. Dus ik heb niet kunnen opruimen, want ik werd door politie afgevoerd. Kijk, natuurlijk zorgen we voor overlast. Daar zijn we ons enorm van bewust. We bereiden de acties enorm goed voor. Ik hoor vaak nu vanochtend voorbij komen dat mensen zeggen: ja, maar nooddiensten, ambulancediensten moeten er langs. Ja, daar houden we ook absoluut rekening mee. De plek die we hebben uitgekozen, daar kan dat ook. Dat stukje weg is al vorig jaar een half jaar afgesloten geweest voor renovatie. Dus dat was geen enkel probleem voor nooddiensten. Er wordt ook wel eens een marathon gehouden in de stad. Het zijn allemaal momenten waarop de gemeente zegt: nee, maar prima, dat kan. Bij deze bezetting kan het niet, want de gemeente, de burgemeester, vindt dat wij te veel overlast veroorzaken. Maar zo werkt het grondrecht, demonstratierecht, niet. Demonstreren mag, gelukkig, in Nederland. Dat is een grondrecht, dat is heel belangrijk. Dat betekent dat je niet alleen mag demonstreren, maar ook mag kiezen waar je dat doet. En dat mag op een plek zijn within sight and sound, heet dat. Ja. Dus dat het ertoe doet dat je niet op een weilandje ergens aan de rand van de stad staat. Want daar heeft demonstreren geen zin. Nee. Ja, maar goed, het Malieveld is niet een weilandje. Is toch een redelijk centrale en dominante plek al jaren als het gaat om demonstreren. Ja, om een voorbeeld te geven. En al jaren staan we daar. Overigens staan we ook al jaren bij de raffinaderijen en bij Shell. En al die demonstraties hebben allemaal niet opgeleverd, want ze zijn niet ontregelend genoeg, nee, eigenlijk. Zou maar dan zegt mevrouw Van der Jagt, dan moeten jullie creatiever zijn. Binnen de grenzen van de wet en de toegestaande plekken. Welkom. Ja, mevrouw Van der Jagt is van harte welkom om zelf iets te bedenken. Wij bedenken dit. En tot nu toe lukt dit heel goed en gaat het heel goed. We zijn goed voorbereid, we zijn geweldloos. En elke demonstratie staan er 2 keer zoveel mensen als de vorige keer op deze A12. Dus het heeft tot nu toe... Ik weet niet of je de voorpagina's van de kranten vanochtend hebt gezien, maar bijna alle grote kranten hebben het over de fossiele subsidies, mm-hmm, die nog groter blijken te zijn. Het blijkt niet 30 miljard, maar 37 miljard per jaar te zijn. 2 jaar geleden had niemand het daarover. Dit is echt te danken, grotendeels aan deze acties van Extinction Rebellion. Ja, en dat is nodig, want we moeten die subsidies stoppen. Dat zeker, moet. Maar de vraag is dus, is het ten koste van alles? Zijn er voor jou grenzen? Zeker, we zijn geweldloos. Ik zou nooit geweld gebruiken om dit standpunt over het voetlicht te brengen. En we zoeken zeker ook de grenzen op van wat mag. Maar nogmaals, ja, demonstratierecht is een grondrecht. Mm-hmm. Dat is een bijzonderder recht dan gewone rechten. Het is namelijk verankerd in onze grondwet. En het betekent dat je echt van goede huizen moet komen om dat te beperken. Ja. Het feit dat bijvoorbeeld wel zijn, want je zegt overlast is geen reden. Maar het ligt natuurlijk wel aan in welke mate het is. Als het tot gevaarlijke toestanden kan leiden, of tot ernstige wanordelijkheden, of dat de gezondheid van andere mensen in gevaar komt. Ja, dan is er wel degelijk een recht om in te grijpen. Nou ja, het recht, de gezondheid van andere mensen ligt enorm onder gevaar. Omdat er gewoon enorme klimaatveranderingen zijn. Nee, dat begrijp ik, maar je begrijpt zeker wel hoe ik hem bedoel, toch? Zeker, en daarom bereiden we onze acties ook heel goed voor. En beperken we de overlast tot een minimum. Maar ja, zoals ik al zei, 50 jaar demonstreren op aangewezen plekken leverde te weinig nog steeds niet op dat onze uitstoot vermindert. Nee. Siegersloot, dankjewel. Jet Peters is emeritus hoogleraar bestuursrecht aan de UvA. Goedemorgen, meneer Peters. Goedemorgen. Moet het altijd en overal kunnen? Staatsrecht, komt er ook nog bij. Ja, moet het overal kunnen? Daar waar het meest effectief is. Hè? Dus burgemeesters zijn vaak geneigd om mensen te verwijzen naar of het Malieveld of naar het Zuiderpark of daar waar de demonstratie niet erg effectief is. Dus in principe mogen mensen, demonstranten, wel kiezen de plek waarvan zij zelf denken dat die het meest effectief is. Ja. Vindt u dan dat demonstranten te veel beknot worden nu? Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat de tolerantie voor demonstranten afneemt in de loop der jaren. En dat vroeger wat meer mogelijk was. Mm-hmm. Kijk, een grondrecht heeft vooral betekenis voor minderheden. En dat is erg belangrijk. Ja. Maar als het minder gewaardeerd wordt, is het dan ook aan de... qua openbare orde zit ik even te denken aan de mogelijke consequenties. Als steeds minder mensen het kunnen waarderen als iets wordt vastgeplakt of mensen zich vastketenen. Is dat dan iets waar je als burgemeester ook rekening mee moet houden? Het is natuurlijk altijd een afweging van belangen, maar het gaat hier om een grondrecht. Mm-hmm. En dat is belangrijker dan een ander recht. Een recht op dan zo snel mogelijk bij je winkel te komen of weet ik het wat. Dat zijn allemaal wel belangen, maar minder zijn die belangen dan grondrechten. Dat grondrecht, dat moet eigenlijk beschermd worden. Ja. En dat is niet helemaal onbeperkt. Kijk, als die mensen de weg blokkeren gedurende een bepaalde periode, dan moet dat getolereerd worden. Maar als ze zeggen, wij gaan niet weg voordat alle subsidies worden ingetrokken, dat kan natuurlijk niet. Hè. Het moet wel redelijke mate zijn, ja, waarin die mensen hun demonstratierecht uitoefenen. Maar er is geen gevaar voor verkeer, want iedereen weet het bij voorbaat. Het is geweldloos. En dan kan het. Ja. Want als het gaat om het inperken van demonstratiemogelijkheden... Jan Brouwer, ook hoogleraar, zag ik gisteren in Nieuwsuur... die zei, nou, als je het afzet, we kunnen hier lopen te piepen... maar als je het afzet tegen andere landen... dan hebben wij echt nog wel heel veel en ruime mogelijkheden. Ik ontken dat ook niet, dat die er zijn. Maar die moeten we koesteren. Het is niet een reden om te zeggen, ja, het is in Frankrijk minder of weet ik het waar. Dus wij kunnen het ook wel een stukje minder doen. En wat dat betreft moeten we dat koesteren. En het gaat over een demonstratie of burgerlijke ongehoorzaamheid, zou je ook kunnen zeggen, van een groep jonge idealisten die opkomen voor een groot maatschappelijk belang. Het klimaat, het is niet een kortzichtig eigenbelang. Het gaat niet alleen over de pensioenrechten, bij wijze van spreken, van mensen. Maar goed, dat zou daar toch niet toe moeten doen, wat de inhoud is van een demonstratie, of wel? Als je kijkt naar... Natuurlijk doet dat ertoe. Gaat het over een belangrijk maatschappelijk probleem? Ja. Of gaat het over kortzichtig eigenbelang, bij wijze van spreken? Hè? Ik noem zoiets. Maar een burgemeester mag zich toch niet met zijn inhoud bemoeien? Die moet toch gewoon kijken naar wat kunnen consequenties zijn? Nee, maar als het gaat om burgerlijke ongehoorzaamheid... Hè, dan speelt het natuurlijk een rol dat het om een maatschappelijk probleem moet gaan. Ja, ja. Dat speelt natuurlijk, uiteraard speelt dat ook een rol. Dank u wel, meneer Peters. Ik ga nog naar Gerbrig Klos van Amnesty International. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie monitoren al 10 jaar die vrijheid van demonstratie in Nederland. Als we nou kijken, we horen vanochtend wel een aantal keren ook klinken van ja, het wordt steeds strakker geregeld of we mogen minder. Is dat het beeld wat u ook heeft? Ja, dat heeft Amnesty ook. Wij zien dat veel burgemeesters en politie het demonstratierecht, dus een mensenrecht, door een veiligheidsbril bekijken. Dus veel te veel uitgaan van mogelijke hypothetische risico's en vervolgens dus vooraf of tijdens een demonstratie al ingrijpen of te verregaand ingrijpen. Dus wij zien ook als Amnesty dat het demonstratierecht onder druk staat. En is dat gezien de ook al jarenlange wat meer geringe politiecapaciteit misschien heel logisch om dat te doen? Nou, ik denk juist niet. Voor het faciliteren van een demonstratie heb je wat agenten voor en achter nodig om eventueel het verkeer te regelen. Maar dat vraagt heel weinig politie-inzet. Behalve natuurlijk wanneer de inhoud van het protest, zoals we bijvoorbeeld in Staphorst hebben gezien, aanleiding is voor mensen om te dreigen met geweld in eigen richting. Dan moet de politie maximaal opschalen om vreedzame demonstranten tegen dat geweld van buiten te beschermen. Ja, maar heeft de burgemeesters te snel bang zijn? Dat veel politie nodig hebt. Ja, maar misschien dat de burgemeesters sneller denken dat dingen uit de hand kunnen lopen. Omdat we net ook Jit Peters horen zeggen van de maatschappelijke draagvlak wordt minder. Ja, en dat is juist ontzettend jammer. De klimaatbeweging in Nederland is een goed voorbeeld, staat in een vreedzame traditie. Dus daar is helemaal geen risico die met die demonstraties gepaard gaat. Geen serieuze, concrete veiligheidsrisico's. Dus het is ook, denken wij, helemaal niet nodig om daar met heel veel wantrouwen naar te kijken en heel snel te roepen dat allemaal niet kan. Mevrouw Klos van Amnesty International, hartelijk dank nog. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Vanavond op NPO 2 in de TBS. Ik kan wel van alle rapporten lezen over hoe een TBS-kliniek werkt. Ik stond wel even met mijn oren te klapperen toen ik hoorde dat er gewoon hier een bak staat met pornobanden. Alles wat buiten verkrijgbaar is, zou binnen kunnen komen. Synthetische drugs zijn tegenwoordig erg in trek. In de TBS, vanavond om 9:50 bij BNNVARA op NPO 2. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Loont het om nu te investeren of houd ik de hand op de knip? Wat de vraag van de ondernemer ook is, met Yuki's boekhoudsoftware zie je toekomst in de cijfers. Met Yuki kies je voor slimmer boekhouden, meer financiële controle en betere beslissingen. Ontdek het op Yuki.nl. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen en ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten. Ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Meer weten over de slimme boekhoudsoftware van Yuki? Ga naar yuki.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. NPO Radio 1. Hélène Plag. BN'ers die geïnterviewd worden en de regie over het gevoerde gesprek proberen te houden, ieder op zijn of haar manier. Mooie staaltjes daarvan kregen we afgelopen dagen voorgeschoteld. Met bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk, Caroline van der Plas, Jan Slachter. We gaan ze u zo ook voor meteen in het mediaforum voorschotelen. Maar eerst nu, het lijkt erop dat het beeld over jeugdcriminaliteit moet worden bijgesteld. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Gert Kluk. Het idee dat jongeren steeds zwaardere misdrijven plegen op steeds jongere leeftijd klopt niet. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Bij het WODC kijken ze ook naar de ontwikkelingen op de langere termijn, vertelt deze onderzoeker. Als je over die langere termijn gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat er vanaf 2007 een daling is ingezet in het aantal jeugdige verdachten en jeugdige veroordeelden dat met politie of met justitie in aanraking is gekomen. Die daling die zet ongeveer door tot 2018. En vanaf dat moment lijkt het een beetje te stabiliseren. Maar het niveau van het aantal jeugdige verdachten en jeugdige veroordeelden in 2021 en 2022, want dat is het jaar waar we het nu over hebben, ligt altijd nog beduidend lager dan zo'n 10, 15 jaar geleden. Een mogelijke verklaring voor het grotere aantal zware zaken dat het OM behandelt is dat na de coronapandemie de ernstigste zaken als eerste zijn opgepakt. Ook kan meespelen dat meer jeugdzaken buiten de rechter om zijn afgedaan, waardoor alleen de zwaarste zaken overbleven. CDA'er Hanke Bruinslot wordt de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken, meldt haar partij. Ze vervangt Wopke Hoekstra, die waarschijnlijk eurocommissaris voor Klimaat wordt. Bruinslot is nu nog minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Haar taken worden overgenomen door De Jonge, bovenop zijn rol als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De Nederlandse autobranche heeft in het tweede kwartaal 33% meer omzet gedraaid dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt onder andere door het wegwerken van achterstallige orders en prijsstijgingen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil dat de spreidingswet snel wordt behandeld en niet pas als er een nieuw kabinet is. Het COA waarschuwt dat de moeizame huisvesting van asielzoekers nog meer vertraging oploopt als de Tweede Kamer behandeling van het wetsvoorstel op de lange baan schuift. Jan van Halst is per direct algemeen directeur van Ajax, totdat Alex Kroes die rol kan gaan vervullen. Kroes stond tot 1 september onder contract bij AZ, maar is nog in onderhandeling over de duur van zijn non-concurrentiebeding. De Russische president Poetin praat vandaag met zijn Turkse collega Erdogan over de graandeal die van de zomer werd opgezegd. Internationaal wordt aangedrongen op een hervatting van de deal die inhoudt dat Oekraïnse graanschepen veilig met hun lading over de Zwarte Zee naar havens in andere landen kunnen varen. Rusland was niet tevreden over de deal, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het Oekraïnse graan bereikt volgens Rusland de armste landen in Afrika niet. En Rusland zei ook dat aan Russische eisen niet is voldaan. Nou, dus bijvoorbeeld dat een Russische bank die weer zou worden gekoppeld aan dat betalingssysteem SWIFT. Hoewel ook die bank zonder dat gewoon kan functioneren. Misschien iets minder snel dan gebruikelijk. Ook zegt Rusland dat er een pijpleiding, een ammoniakpijpleiding die naar Odessa loopt, dat die weer in gebruik wordt genomen. Maar die is beschadigd, dus dat is ook sowieso lastig. Ook zegt Rusland dat Oekraïne de veilige doorvaart gebruikte voor aanvallen op Rusland. Rusland heeft vannacht met drones Oekraïnse graanopslagplaatsen aangevallen in de havenstad Izmail, vlakbij de Roemeense grens. De fossiele sector in Nederland krijgt jaarlijks 37,5 miljard euro subsidie. Dat komt daarvoor uit onderzoek van milieuorganisaties. Dat is veel meer dan de 4,5 miljard euro die eerder werd genoemd door het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet wil alle fossiele subsidies afbouwen, maar een plan om dat te doen is er niet. Het gaat bijvoorbeeld om belastingvoordelen, overheidsinvesteringen en prijssteun. Het weer, zonnig en wat sluierbewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Morgen wordt het 26 tot 29 graden. Ook de dagen daarna zonnig en zomers. Dankjewel. Dan gaan wij naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Goedemorgen. Het is bijna gedaan met de spits. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen ben je 10 minuten langer onderweg. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A27 Rotterdam-Breda, die is nog steeds helemaal afgesloten door een gekantelde vrachtwagen bij Breda-Noord. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen rijdt om via Bergen-op-Zoom. De mega-jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die mega-jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Deze week in de bonus. A. Komkommer, 2 stuks voor 1 euro. A. Runder gehakt, 300 gram, 1 plus 1 gratis. A. Roomboter appeltaart, 50% korting. En Greyhound sloffen voor heren en dames, ook 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Is een lekkere van Albert Heijn. De meest geliefde romantische comedy van Hollywood komt eindelijk naar Nederland. Pretty Woman, nu als musical. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanthemusical.nl. Zit je klaar voor de allerbeste bioscoopdeal? Spaar nu bij Albert Heijn voor je tweede bioscoopkaartje gratis. Geldig op alle dagen. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Rippen piano's. Nieuw voor nog geen 3000 euro. Exclusief bij Bol Piano's. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het zijn drukke tijden voor politieke redacties van kranten, tv en radioprogramma's. Want er is een heuse Haagse stoelendans aan de gang. En dan hebben we natuurlijk ook nog de hele verkiezingscampagnes. En veel besproken interviews afgelopen weekend in de kranten geven aardig wat gesprekstof voor dit mediaforum. We gaan het allemaal bespreken met Kamran Oela. Hij is algemeen hoofdredacteur van de Telegraaf. Kamran, welkom. Hugo Lochtenberg, onderzoeksjournalist bij NRC. En onze spraakmaker had u ook al gehoord, is Aris Prins, voorzitter van de branchevereniging van apothekers. We beginnen natuurlijk met wat jullie is opgevallen in de media. Kamran, jouw moment is een van die interviews waar ik het net over had. In dit geval het gesprek met Jan Slachter afgelopen weekend in de Volkskrant. Wat zien we van Jan Slachter in dit interview waar jij graag aan wil refereren? Ja, het is op meerdere manieren echt een prachtig interview. Het is als lezer echt buitengewoon vermakelijk, want er een soort spanning hangt tussen de twee interviewers en Jan Slachter. En wie Jan Slachter een beetje uit de media kent, voelt ook wel dat hij dat ook helemaal uitbuit. Ik zat echt op een moment te wachten dat hij zou zeggen: nou, meisjes, want dat zijn twee vrouwelijke journalisten die hem interviewen. Dat je proeft gewoon dat dat gaat komen, maar dat komt dan niet. Maar om één voorbeeld te geven, op een gegeven moment gaat het over Alexander Klupping. En dan zegt hij, hoe heet hij ook alweer? Die ICT'er. Ja, dat is toch wel heel mooi. Dat is echt de man van 69, terwijl hij loopt in die wereld rond. Hij kent iedereen. Hij weet precies dat het Alexander Klupping is. Daarmee geeft hij exact aan wat hij wil aangeven. Maar geeft hij ook aan hoe goed en mooi hij dicht bij zijn eigen doelgroep staat. En hij kondigt zijn afscheid ook aan in dit interview. Ja. Dat hij volgend jaar gaat stoppen. Niet als presentator overigens, maar wel als zenderbaas. Hij heeft op dat vlak natuurlijk wel echt heel veel neergezet. Dus ik denk dat binnen het publiek omroep. De NPO moet hem zeer dankbaar zijn met programma's, met mensen die kans heeft gegeven. Programma's die ook stopten. En Nederland in Beweging vandaag met de nieuwe presentatrice. Maar hij ging weg bij de AVRO, meen ik. En hij gaf het toch weer een nieuwe kans. Want hij zag dat zijn doelgroep dat programma zou gaan missen. Maar dat doet hij bij meer natuurlijk. Als er mensen bij omroep weggaan. Dat het op een gegeven moment was het ook wel in Hilversum een soort gekscherend. Nou, als kan je altijd nog naar Jan Slachter toe. Precies. Hugo Lochtenberg. Nee, ik ben nooit wel gelukkig. Of is het nog te vroeg om naar Jens Wagner te gaan? Dat Dionne Stak zit er ook. Dus dat voelt hij er ook weer goed aan. En ook zij ligt goed bij zijn doelgroep. Dus het is echt een. Hij weet precies wat leeft bij die doelgroep van Omroep Max. Had Hugo ook dat gevoel bij het lezen van het interview? Hij weet ik vond het een geweldig interview. Omdat het spannend is. En het is ene keer sympathiseer je met hem, en de andere keer erger je verschrikkelijk aan wat hij zegt en hoe hij zich opstelt. En dat maakt een interview natuurlijk spannend. Ik vond het van beide kanten heel goed. Hij is niet bang. Hè? Hij durft een steen in de vijf te gooien en soms ook wel twee. En die interviewers doen het ook heel goed. Echt een top interview. Ja, en af en toe kan hij ook wel. Hij had bijvoorbeeld over de genre-coördinatoren, zoals het hier bij de publieke omroep werkte. En dat is dus van het genre, het soort programma wat je maakt, dat daar dan weer mensen dat zeggen of dat wel of niet geplaatst wordt. Hij zegt: het is een gedrocht, het is nog net geen toeslagenschandaal. Ja. Heel extreem neergezet. Hij zegt op een gegeven moment ook dat elke twee minuten komt er 50 plus erbij. En dan zegt hij later: is dat zo? Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik zeg dat wel vaker. Om gewoon iets duidelijk te maken. Maar ik snapte wel zijn irritatie over die genre-coördinatoren waar hij het over heeft. Dat steeds die nadruk ligt op die doelgroep 2049. Terwijl hij is van Omroep Max. Hij heeft een andere doelgroep te bedienen. En ik snap wel die 2049 goed ligt bij adverteerders. Want dat zijn de mensen die dan keuzes maken, veel geld uitgeven. Maar het is natuurlijk heel raar dat hij daar dan mee geconfronteerd wordt. Terwijl hij voor Omroep Max is. Ja. Ja, ik vraag me dat. Goed, ik heb die cijfers niet, maar 2049, denk ik, als je nu alleen maar hoort over jongeren die geen huizen kunnen kopen, die aan schulden vastzitten, en de boomers die dat wel allemaal kunnen, vraag ik me af wat nou een interessante doelgroep is en wie kapitaalkrachtiger zijn. Maar speelt dat bij een krant ook, de wel of niet vergrijzing, dus inzetten op 20, 49 jaar of jonge mensen? De kranten lezen, echt de papieren kranten lezen, is ook 50-plusser. En grotendeels zelfs 65-plusser. Dus het zou heel gek zijn als ik die parallel trek met wat hij bij de NPO beschrijft. Dat wij nu de papieren krant helemaal gaan verjongen om ons te richten op 20ers en 30ers. Is niet zinvol voor jullie? Nee, dat is niet. We moeten juist zo goed mogelijk en mooi mogelijk kranten voor die 50-plus leeftijd maken. Die mensen die hebben nog een heel leven voor zich. Dus we kunnen nog heel lang de papieren krant bij ze bezorgen. Dus er is heel veel toekomst daarmee voor die papieren krant. En die jongere doelgroep, die willen we natuurlijk wel bereiken met onze verhalen. Maar dat doe je online, dat doe je met podcasts, dat doe je met nieuwe vormen. En die, dus op dat vlak snap ik Jan Slachter wel. Televisie heeft gewoon een oudere doelgroep. Dus je moet ook niet als NPO, maar elke keer weer die 20, 30 aan tv willen bereiken. Nee, want Hugo, NRC heeft natuurlijk wel met NRC Next, was echt heel erg gericht op de krant voor de jongeren. Ja, bij ons wordt echt heel hard aan gewerkt. Ook echt al heel lang hoor. Daar is Peter van der Meers echt al echt heel goed mee begonnen. Om veel meer in te zetten op digitalisering. En alle mogelijkheden die we daar hebben met podcasts, verschillende podcasts, heel goed beluisterde podcasts, et cetera. Want dat is gewoon anders. Mijn ouders van 80, die nog keurig 6 dagen per week betalen voor een krantenabonnement op papier, die wordt bezorgd. Nog net geen perkament. Die worden vervangen straks door mijn neefjes van 18 en 20 die lezen, of die studeren of werken, en die zeggen, ik heb laatste stuk van je gelezen. Ja, wat leuk. Blijkt het uiteindelijk een stuk uit Trouw te zijn dat ze Facebook hadden gezien. Dat was dus een manier van mij. Dat contrast is natuurlijk wel vrij groot. Maar als je dan even op de langere termijn doordenkt, betekent dat dan dat je op een gegeven moment gaat voorsorteren op niet meer die krant op papier? Of de 20-jarigen van nu gaan uiteindelijk ook dat papieren stuk pakken? Nou, ik denk dat, maar goed, hier zit iemand die de eindverantwoordelijkheid heeft, ik niet. Ik denk dat we heel snel toegaan, binnen 3 tot 5 jaar, dat in ieder geval een aantal kranten, waaronder denk ik NRC, van papier afgaan. En alleen nog, zeker dan door de week digitaal, misschien in het weekend nog wat langer op papier. En dat we daarin veel meer verschillende modaliteiten krijgen. Dat je dus de integratie van beeld en tekst enzovoort gaat krijgen, of losse artikelen of enzovoort. Ja, dat ga je echt veel meer krijgen, juist om die jongere doelgroep te bereiken. Want dat willen wij natuurlijk, die mensen, in ieder geval, laat ik voor NRC spreken, de meestal wat beter opgeleide of hoger opgeleide, moet ik zeggen, excuus. Die wil je wel op jonge leeftijd erbij betrekken, van dat is interessant, en dat ze daar de tijd, de ruimte, maar ook het geld voor hebben, dat om ze dat wel een voltijds abonnement nemen. Kan Hans, zie jij dat ook gebeuren? Of blijft de Telegraaf wel op papier? Ja, dat zie ik nog wel heel lang gebeuren, wat ik net aangeef. De mensen van 55, 60 nu, die hebben nog 30, 40 jaar, misschien nog wel langer te leven. Dus ook nog wel lange papieren kranten ook te lezen. Want die stappen ook wel over naar podcast, maar dat is bijvoorbeeld, maar dat is dan aanvullend. Dus de papieren krant blijft de echte basisbehoefte om daar het nieuws van te lezen. Dat is echt wel wat je terugkrijgt uit de reacties als wij een keer een verhaal op een andere manier brengen. Van ja, maar ik wilde dat gewoon het nieuws ook daarin hebben staan, want zo begint mijn dag. Alleen nieuwe doelgroepen, de jongere doelgroepen, die bedien je dus wel op een andere manier. Ja. Waarmee dus redacties veel diverser worden in de vormen waarin ze de verhalen maken. Wat ook weer leuk is, als zeker meerdere paarden wennen. Aris, is dat nog een papieren lezer of ja, zit je al lang digitaal? Ik ben 50 min. Ik mag nog eventjes totdat ik 50 ben. Dat is 32. Dat is ook 50 min. Nee, ja, dat klopt. 45 als ik eerlijk ben. Maar ik ben inderdaad, ik vond het wel mooi, want ik ben inderdaad zo'n weekend toch wel de krantlezer. Maar door de week dus digitaal. En ik heb dit interview inderdaad ook gewoon in papier gelezen. Omdat het dan toch lekker is. Langere verhalen zijn toch fijn, ja, toch? En zo'n zondagochtend dan bij mij. Dus ik lees de zaterdagkant op de zondagochtend. En dan toch eventjes voordat de rest van mijn huis dan wakker is, dan zit ik beneden nog eventjes de krant te lezen. En dit interview las ik als een podcast, dus dat vond ik ook wel weer verhoudend. Ja, dat is prettig. Ja. Ja, je hoorde, het is grappig dat je niet mensen hoort spreken, maar je hoort de spanning er dus aan uit. Hè? Dat het bijna is alsof je zit te luisteren. Ja. Mooi is dat. Ja, in het interview komt ook voorbij hoe Jan Slachter mannen die beschuldigd zijn van grensoverschrijdend gedrag steunt. Zo zegt hij ook dat hij nauw contact houdt met Matthijs van Nieuwkerk. Nou, laat een andere kant NRC daar dit weekend een groot mea culpa interview mee hebben gehad. Toeval of niet, misschien, kun je je afvragen. De interviewer van NRC, Karel Smouter, die wilde op LinkedIn benadrukken dat dit soort stukken toch echt een group effort zijn, zo gezegd. Er zijn veel redactieleden die met hem hierover in gesprek zijn geweest. Zijn met de pen door het stuk heen gegaan. Een goede eindredactie op geweest. Kritische voetnoten zijn er geplaatst. Kamran Oelaas, hoofdredacteur van Telegraaf. Is dit, als jij dit leest, van ja, dit is wat een krantenmaker trots maakt? Of denk je, ja, dit is gewoon hoe het werkt? Dit is ook gewoon hoe het werkt, maar dit zijn natuurlijk wel de verhalen waar je echt kan voorstellen trots op bent als je de hoofdredactie van zijn krant en zijn redactie. Maar wat ik wel mooi vind is, uiteindelijk is het, hij maakt dat interview, dus hij is echt wel die hoofdrolspeler en deelt nu wel heel veel credits. Er moeten ook echt wel credits naar hem toe gaan, want hij heeft ook die band opgebouwd met Matthijs van Nieuwkerk, die altijd alleen maar interviews per mail doet, hè, dus dat hij überhaupt een interview op deze manier wil doen. Maar je doet het wel met z'n allen. En hij zegt dat, schrijft dat ook op dat, in dat stuk op LinkedIn. Dat is nou echt wat een krant, een grotere journalistieke redactie anders maakt dan bijvoorbeeld een weblog. En dat is ook zo. Het is echt iets wat je met z'n allen doet. Ja. Is het ook juist als je zo'n band opbouwt met iemand dan extra belangrijk dat er iemand een tegenlezer is? Of iemand die spiegel voor blijft houden? Ja, juist. We hebben meerdere gesprekken gehad. Je weet ook dat het interview hoe dan ook impact gaat hebben. Het eerste interview, wat is het, in 10 maanden nadat de beschuldigingen er waren, nadat het artikel in de Volkskrant verscheen. Dus ja, je moet goed. Dat is een van de risico's die aan dit verhaal kleeft. En daar moet je van tevoren wel goed een inschatting maken welke risico's zijn. En dit was zeker een risico, dat je op een gegeven moment het met elkaar samen dat interview aan het maken bent. En dat lees ik als lezer helemaal niet terug. Ik weet niet wat de eerste versie was, of dat überhaupt gebeurd is. Nee, dat weten wij niet. Dat weten we niet, maar als lezer zie je het eindproduct. En daar kunnen ze trots op zijn. Ja. Hugo, is dat ook hoe jij zelf te werk gaat? Zeker als je langer ergens in hebt geïnvesteerd? Dat is natuurlijk de kracht van de krant. Dat is echt onmiskenbaar. Dat er mensen zitten die tegenlezen of die zeggen, god, maar waarom dit? Maar wat zegt hij nou precies? Omdat je interpreteert wat een geïnterviewde heeft gezegd en dat je denkt elkaar te begrijpen en dan ga je later nog eens terug en dan blijkt het wel zo te zijn of juist inderdaad helemaal niet of een aanvulling daarop. En dat zag je, vond ik, in dat interview met Van Nieuwkerk, maar zeker ook met Slachter zie je dat terug. Met wat bij het verschil is dat met Slachter met twee interviewers zijn. Mm-hmm. Wat toch altijd echt een voor- en nadelen heeft. Maar ik kan me voorstellen in zo'n gesprek ook dat je, ja, dat is toch, als de een bezig is, dat de ander met stof en blik erachteraan kan. Dat heeft natuurlijk ook weer zo'n voordeel. Wat is ook een nadeel? Nou, het nadeel is dat ik hou zelf meer van solo-interviews, omdat je probeert iets op te bouwen met een geïnterviewde en je probeert een interview natuurlijk ook het vuur aan de schenen te leggen. En op het moment dat je met z'n tweeën bent, moet je echt heel goed ingespeeld zijn, omdat je niet moment suprême denkt, oké, nu zijn we bij het punt waar we moeten zijn, dat iemand anders zegt, god, wat ik trouwens ook nog wilde weten. Dat je denkt, ja, dat was heel fijn, maar misschien niet op dit moment. Ja, of vice versa. Dat ik het doe met een collega die juist heel goed bezig is. Je moet eigenlijk goed op elkaar ingespeeld zijn. Zeker als je een meer confronterend interview hebt. Ja. Dat je eigenlijk precies weet, wij spreken good cop, bad cop. Of hoe bouwen we hem op? Andersom geldt ook. Ik heb een keer een stuk geschreven met mijn zeer gewaardeerde collega Esther Rosenberg. En dat ging over een hoogleraar pathologie met iets te veel nevenfuncties en particuliere belangen bij het werk wat hij deed. En toen was ik een half uurtje bezig geweest. En toen tikte zij zo op tafel. En toen trok ze zo het ene na het andere een stuk waar het tegendeel uit bleek. En toen wist je gewoon, nu kan tot het hele interview en nu kan ik gaan notuleren. En dat was ook helemaal goed. En deze geweldig. Ja? Ja. Oh, goed. En maar dat is al voorbereid, vooraf al dat je het zo zou gaan aanpakken. Ja, het is een beetje klassiek good cop, bad cop. Maar en dan werkt het heel erg goed, omdat je heel erg van perspectief kunt wisselen. De een zit er een beetje een half uur bij als je denkt, doet hij nou mee in het gesprek of niet? Ja, okay, en let super goed op. Maar dat geeft op. Ook weer een soort spanning. Precies. Ja. Ja. Is dit het interview met Matthijs van Nieuwkerk? Dan hoorde ik van het weekend wel van, nou, dit is wel de eerste stap naar het terugkomen op televisie. Is dat ook het gevoel wat jullie hadden, Kamran? Ja, dit is wat eerst wekenlang gaat Pieter Omtzigt meedoen aan de verkiezingen. En nu is geloof ik de hamvraag, wanneer gaat Matthijs van Nieuwkerk terugkomen op tv en wanneer? Ja, kijk, ik denk het wel. We hebben natuurlijk nog wel dat rapport van de commissie van Rijn. Hè. Daar ging het in dat interview ook over. Dus ik geloof wel dat hij daar nog wel zwaar aan tilt, mm-hmm. wat daaruit gaat komen. Maar ja, dit is wel de eerste stap om weer terug te komen. Anders hoef je ook niet per definitie per se een interview te doen. Weten dat hij geen liefhebber is van het geven van interviews. Nee, dat hij dat allemaal via de mail doet. Aris, dat was ook het gevoel toen jij het las. Ja, als consument. Als lezer inderdaad. Mm-hmm. Maar ook als ik geef zelf ook wel eens interviews. En dan zit je toch wat te denken van wanneer en wat ga ik waar melden. En als je dan toch zo precies die timing, dat moment. Ja, waarom geef je nu dan een interview? Dus er zal wel iets achter zitten. Als lezer denk ik dat ook. Je ja. denkt ook, als jij zelf geïnterviewd wordt, dan ben je daar heel bewust mee bezig natuurlijk. Ja, wanneer de timing goed is, wat je precies zegt en hoe je het gezegd wil hebben. Dat hoort er ook bij. Dat denk ik ook de reden waarom je soms geïnterviewd bent. En wat ik dus wel interessant vond aan beide interviews, is dat je bij één het interview krijgt van, nou, hier heeft hij gewoon, Jan Slachter, misschien wel gezegd, joh meisjes, dit is prima, ik hoef het niet te lezen. En het andere interview zie je dus juist dat er misschien wel wat geredigeerd is. En als lezer denk ik, ja, had ik dat dan wel willen weten? Want je wil eigenlijk ook wel gewoon, tuurlijk, het is een team effort, niet iedereen weet dat. Maar er stond onder het interview, is wel helemaal neergezet hoe het is gegaan, dat er daarna nog via de mail, of tenminste eigenlijk nog het idee was voor nog een interview, en dat er wel via de mail nog wat vragen zijn beantwoord. Dus er zat inderdaad zo'n verantwoording, waar je dan dus als lezer ook wel behoefte aan hebt. En het ging over, is het nou een georchestreerde mea culpa of niet? Maakt dat uit, Hugo? Dat vond ik dan een beetje cynisch. Ik hield niet aan de indruk. Mijn afdronk van het interview was niet, god, hij is bezig om terug te komen op tv. Ja, dat zou kunnen. Ik vond het was absoluut een mea culpa. En kun je zeggen, ja, dat is afgedwongen. Oké, maar dan doet hij het. Dus dan is het ook een beetje cynisch, vind ik het dan. Want als hij het niet had gedaan, ja, dan doet hij het niet. En hij herkent zijn fouten niet. Nou, doet die man dat, ruiterlijk. Dan kan je het nooit goed doen eigenlijk, als je het zo benadert. Dat deed Matthijs van Nieuwkerk toch goed in het interview, vond ik. Hij herkende wat hij fout had gedaan. Hij ging door het stof. Alleen op het punt dat hij zei, ik wist niet dat het een burn-out-fabriek was, dat vond ik zelf niet zo heel sterk. Want zelfs als je dat niet weet of niet hebt gehoord, zou je jezelf af moeten vragen, hoe kan het dat ik dat niet door heb gehad dat de omloopsnelheid van redacteuren zo hoog was en dat je niet hebt gedacht, zou er een verband zijn tussen het een en het ander? Dat maar er zit natuurlijk een verschil tussen, inderdaad, het is pittig, je doet dat een seizoen en je denkt, ik ga wat anders zoeken, of iemand komt echt ziek thuis te zitten. Dat begrijp ik, maar dit is een ongelooflijk groot en succesvol programma, waarbij, en ik baseer me op de Volkskrant, tientallen mensen thuis hebben gezeten. Nou, dan vind ik wel dat je ook bij jezelf af moet vragen, als ik dat niet heb meegekregen. Maar het is wel de rol van de presentator, want dat komt er ook wel uit, dat vanuit die afdeling personeelszaken, vanuit een afdeling productie, er zijn veel meer mensen bij betrokken, dat daar ook geen signalen vanuit ook richting hem zijn gegaan. En dat moet ook niet vergeten, maar zeker in die tijd. Maar dat is toch heel gek. Je werkt toch met redacteuren, je praat over onderwerpen en iedere keer zie je andere redacteuren. Je ziet voor ze je. In één keer niet. Ja, meer. Maar dat wil ik zeggen, dat moet je niet vergeten. Zeker in die tijd bij de publieke omroep. Ik heb in die een deel van de jaren ook gezeten, waar het allemaal korte contracten werden geen vaste contracten gegeven. Dus ik zag ook op zo'n redactie en dan gingen we mensen naar de Wildrijd door en dan kwamen ze weer bij WNL en dan zaten ze weer bij Poont, omdat iedere keer 8 maanden contracten. Want we willen geen vaste contracten. Heel veel twintigers. Over het algemeen zie je dat die vaak toch ook met je worstelen met werkdruk. Dus ik heb dat ook bij verschillende omroepen en op andere plekken gezien. Dat mensen het dan zwaar hebben. Dus ik snap dat ergens wel, moet ik zeggen. Ja, had daar minder begrip voor. Ja. Nou, dat vond ik opmerkelijk. Verder vond ik, ja, echt, hij deed dat goed, vond ik. En daar heeft hij vast een belang bij, maar dat deed hij goed. Even bij beide interviews, zowel bij Slachter als van Nieuwkerk, komt het belang van de kijkcijfers ook terug. Nou, zijn daar nieuwe regels voor? Hoeven kranten zich daar dan niet aan te houden? Telegraaf publiceerde wel gewoon de kijkcijfers van dit weekend. Het idee is van, er wordt gewoon aan het eind van een week wordt er over gesproken om op die manier ook wat minder de heigerigheid te krijgen, als ik het even in mijn eigen woorden vertaal. Maar waarom doen jullie het wel, Kamran? Nou, we hebben inderdaad geen afspraken erover. En wij publiceren ze niet als hier een artikel met de kijkcijfers voor de helderheid. We hebben vanaf vandaag een nieuwe columniste. Daar zijn we heel trots op. Tina Nijkamp. Oud-baas bij SBS onder meer. Onder andere. En de afgelopen jaren wordt ze een beetje de kijkcijferfluisteraar van Hilversum genoemd. En zij schrijft, in haar eerste column komt ze met een aantal cijfers. En die zijn op feiten gebaseerd. Ze kloppen, daar heb ik nog contact met haar over gehad. En ja, Dus kan zij dat gewoon opschrijven. Dat zij aan die cijfers komt. Ja, je zegt, ik heb die afspraak niet getekend die de omroepen hebben. Namelijk om pas na een week te komen. Ja, en ik begrijp van haar dat allerlei mensen in Hilversum ze gewoon de volgende ochtend krijgen. Alleen ze worden niet gepubliceerd. Dus ze bestaan wel degelijk. Ja. Alleen ze worden dus niet gepubliceerd. Ja, en zij gaat ze nu ook via haar eigen kanalen blijven publiceren. Heeft ze aangekondigd. Ik moest er ergens ook wel om lachen. Ik denk, vroeger hadden we het over, is een programma goed bekeken of niet? En tegenwoordig hebben we ook een discussie over het fenomeen kijkcijfers. Ja. Wat zijn we nou aan het doen? Ja, maar ja, dat is omdat die regels veranderen. En dat heeft daarmee te maken. En het is echt fascinerend. Ik dacht ook altijd, ja, ik ben zo'n kijkcijferfetischist. Uit die tijd dat ik bij de omroep werk, dat we elke ochtend, hoe heeft het programma het gedaan? En dat is er nooit meer uitgegaan. Tot vorige week, omdat ze dus nu niet meer worden gepubliceerd. Maar dan denk ik, het is echt iets van journalisten en media. Maar zodra wij kijkcijfers publiceren op de site, dan zie je gewoon dat het bij de best gelezen artikelen serieus? Staat. Serieus? Dus dat is gewoon echt gemiddeld Nederland wil dus ook weten hoeveel andere mensen hebben gekeken naar het programma waar ik gisteren naar heb gekeken. Heb ik niks gezegd. Verbaasd. Hugo, ja, we dachten, we pakken die interviews samen. Dan gaan we nu naar jouw mediamoment. Daar gaan we meer voor naar de politiek. De eerste vraag die Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom stelde aan Caroline van der Plas nadat ze haar nieuwe namen presenteerde. Ze was namelijk in één klap 3 zetels rijker. Hè? Naast Mona Keijzer als premierskandidaat sloten Dirk-Jan Epping, Nikki Pauverwij van Ja 21 aan en Lilian Helder van de PVV. We luisteren even naar dit interview. Zien we hier nou de politieke bankroof van de eeuw? De politieke bankroof. Jeetje. Het is natuurlijk aan Nicky en Dirk-Jan Epping en aan Lilian zelf om te besluiten wat ze doen. En ik ben heel blij dat ze zich bij ons willen aansluiten. Is dit er zo eentje dat je dacht, oh, als ik hem zelf had verzonnen? Echt geweldig. Ja. Ja, de openingsvraag is natuurlijk een genre op zich binnen de journalistiek. Maar ik vond dit een hele mooie, omdat je heel goed samenvat wat je als kijker net hebt gezien. Dat je dacht, die mensen die ken ik allemaal. Andere partij. Nog wat nieuwe gezichten. Hé, hoe zit dit nou? En dan vat je dat in die ene vraag samen, waarvan je ook duidelijk bij haar ziet dat ze hoort, dat ze er niet op voorbereid is. Dat ze even denkt, met haar lach nadenken over een antwoord. Ja, precies. Ja, dus dat vond ik heel goed gedaan. Dus het is gewoon Vreemd van der Linden bijvoorbeeld bij Kunststof op de radio. Die heeft ook een patent op een geweldige openingsvraag. Dus hij stelde ooit aan een vrouw die ik helemaal niet kende de vraag: wat is het geluid van een vallende Stradivarius? En die vrouw begint keihard te lachen. Bleek dus een violiste te zijn die ooit haar Stradivarius, die zijn echt vrij duur, die viool, die was van de trap gevallen. En dus in 20 seconden zit je midden in dat interview. Dat vond ik, daar ben ik gek op. Vind ik fantastisch. Werkt dat bij de krant ook? Is een eerste vraag dan ook maatgevend voor hoe een interview verder verloopt? Of is dat meer voor radio en televisie? Het kan heel erg de toon zetten voor een interview. Als je het heel confronterend wil doen of juist heel ontwapend wil zijn. Dat kan. Dat ligt natuurlijk aan de voorgeschiedenis daarvan. Dus in het geval van Matthijs van Nieuwkerk bijvoorbeeld, ik weet niet wat de openingsvraag is geweest. Vaak in kranten sneuvelen die of komen die later in de interview terug. Maar live radio, televisie, dat is natuurlijk het spannende aan die media. Dat je het ziet gebeuren. Je ziet bij Caroline van der Plas dat ze wordt overvallen door die vraag. Was jij er veel mee bezig? Of ben je er veel mee bezig met een eerste vraag? Ja, ik probeer het wel te doen. En ene keer lukt dat veel beter dan de andere keer. Maar het is wel omdat je de toon van het interview of de richting van het interview kunt inzetten. Of ook omdat je voelt, hier zit spanning op. Er moet iets gaan gebeuren. En je begint met iets heel kolderieks, iets heel kleins. Dan weet iedereen, daar gaat het niet om. Dit is niet waar het over gaat. Nee, precies. Wanneer komt de echte vraag? Precies. Dat is het dan weer. Ja. Nou is de presentatie van namen die we sowieso bij andere partijen horen. Maar deze sprongen er natuurlijk wel uit. Was een van de vele enerverende dagen die er nog gaan komen. De Tweede Kamer komt terug van het reces. Dus het wordt op alle redacties, gezien de verkiezingen die er aankomen, een enorm drukke tijd. Hoe ziet de planning er, Kamran, bij de Telegraaf uit? Ben je dan bezig met thema's of welke partijen gaan we op inzetten? Hoe werkt dat achter de schermen? Ja, al die zaken. Het gaat vanaf vandaag echt aan de slag van start. Want we moeten niet vergeten dat in die eerste recesweek, dat was de week waarin Rutte aankondigde dat hij wegging. Mm-hmm. Hoekstra zijn vertrek aankondigde. Dylan Jessugus zich presenteerde als mogelijke opvolger van Rutte bij de VVD. Dat was al de eerste recesweek. Toen waren we al met minder mensen. Mensen hebben vakanties uitgesteld om dat te kunnen doen. Nou, toen leek het even rustig te worden. Ondertussen hebben we Rob Jetten gekregen, Bontebal, om zich wel of niet. Nou, vorige week was de laatste week van het reces. Dus het is echt al amper reces geweest. Dus ik ben blij voor de politieke redactie ook dat ze nu weer compleet zijn vanaf vandaag. En begint deze week meteen natuurlijk met wat wordt controversieel verklaard. Ja. Prinsjesdag komt eraan, dat vergeten we bijna. Normaal zijn we op dit moment echt in overleggen. Hoe gaan we het doen? Welke collega's van de financiële redactie springen bij? En noem maar op. Het is een iets minder belangrijke Prinsjesdag, maar er gaat ook daar weer heel veel worden gepresenteerd wat echt relevant is, wat ons allemaal raakt. Dus we zijn volop bezig met de planningen. En waar het vaak om 2-3 partijen gaat waar je dan extra op kan focussen, ja, dat is dit keer wel echt anders, hè. Alle kieslijsten zijn interessant. Alle programma's zijn interessant. Want iedereen heeft een koerswijziging. Iedereen heeft bijna een nieuwe lijst. Ja. Hugo, hoe werkt dat bij jou? Want jij doet veel met de politiek ook. Je hebt natuurlijk nieuwe samenstellingen, partijprogramma's, dossiers. Ik denk dat het vanaf nu tot 22 november één streep is. Want we vergeten bijvoorbeeld nog, er zit nog een onderzoekscommissie tussen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Waar bijvoorbeeld Rutte 2 keer wordt gehoord. 1 keer als staatssecretaris van Sociale Zaken. En 1 keer als minister-president. Daar zit ook wel wat nieuws in, vermoed ik zomaar. Mm-hmm. Dus, en dan vergeten we er nog 3-4 van dit soort grote brokken. Dus dit is, ik denk dat het is journalistiek gezien. Maar kijk je naar dossiers? Of hoe ga je doen? Of ga je bepaalde personen juist meer in beeld brengen? Hebben jullie per verslaggever of journalist partijen die je onder je hoede krijgt? Hoe werkt dat? Ja, wat jij net zei, ook wat ik interessant vind, is dat je natuurlijk alles is interessant. Ja, want die lijst, dat is even heel flauw. Maar je kan niet alles doen, toch? Nou ja, dat is dus, uiteindelijk moet je daar ook weer in gaan kiezen. Ja. Ik denk overigens wel, omdat er zoveel verandert, maar dat weet ik niet, maar dat zou zomaar kunnen dat de aandacht meer gaat naar minder partijen. Omdat het zo verbrokkeld is dat die kleinere partijen, die hebben daar denk ik echt last van. Die grote partijen, er zijn er zoveel. Overal is iets te halen. Zowel qua bezetting, wie gaan het doen voor die partijen. Als die verkiezingsprogramma. Wat gaat Wilders bijvoorbeeld opschrijven in zijn verkiezingsprogramma? Was hij altijd trots op als 1A4'tje enzovoort. Jezus heeft nu de deur naar hem opengezet. Dus hij kan nu niet weer met zo'n A4'tje komen met allemaal hele rabiate teksten. Want dan weten ze op voorhand, dan is hij af. Nou, alleen dat is al heel interessant om die koerswijziging te zien. Maar dat is ook weer interessant, mediatechnisch gezien. Want je weet dat je als media best invloed kunt hebben op de exposure die bepaalde kandidaatlijsttrekkers krijgen of partijen. En dat je daarmee dus ook stemgedrag van mensen min of meer kunt beïnvloeden. Ja, dat is natuurlijk altijd. Dus als de kleinere ook alweer nog minder aandacht krijgen. Ja, maar die kleine krijgen ook minder aandacht. Omdat daar, ik ben het eens met Hugo, maar ook dat je een verschuiving ziet. Hè? Een toonaangevend iemand bij bijeen, Sylvana Simons gaat weg. Nou, nu is de vraag, blijft die partij bestaan? Bedenk, zie je hetzelfde gebeuren? Ja, 21, nou, de politieke bankroof hebben we het net gehoord. Dus gemarginaliseerd. Dus op die manier valt het er ook. Ik denk dat Moeten jullie ook streng zijn op een gegeven moment? Geven we die nog wel het podium als we zoveel grotere partijen die meer van belang zijn op dit moment? Het is altijd de inhoudelijke afweging als er iets interessants te melden is dan. Gelukkig hebben we veel ruimte en hebben we een hele goede politieke redactie die waarvan ik soms ook niet begrijp, waar halen ze de tijd vandaan? En een politieke commentator die regelmatig ook hier zit, die van ochtends vroeg tot 's avonds laat in de weer is. Dus ik denk kranten dat... Kranten worden gewoon 2 keer zo dik. Ze hebben heel veel, ze hebben heel veel te vertellen. Ja, en de kranten, maar we hebben natuurlijk online heel veel ruimte ook. Dat ook, zeker. Nou, we gaan alles van jullie lezen. Beloof ik bij deze plechtig. Nee. Dank jullie wel voor vandaag. Hugo Lochtenberg en Kamran Oela. NPO Radio 1. Het is al wel geweest, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Gert Kluk. De wachttijden om rijexamen te doen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zijn nog altijd te lang. Kandidaten moeten soms maanden wachten voor hun praktijkexamen. En om de achterstanden sneller weg te werken, kunnen rijscholen met een laag slagingspercentage vanaf vandaag minder examenplekken claimen dan rijscholen die het beter doen. De Chinese president Xi gaat komend weekend niet naar de G20-top in India. In zijn plaats gaat de premier. De relatie tussen India en China is gespannen, maar het is niet duidelijk of dat bij het besluit van Xi een rol heeft gespeeld. Aan het G20-overleg van de belangrijkste industrielanden doen staatshoofden en regeringsleiders mee. De Russische president Poetin had zich al eerder afgemeld. En de Oekraïnse minister van Defensie Reznikov heeft zijn ontslag ingediend. Het was een eer om het Oekraïnse volk te dienen in de laatste 22 maanden, schrijft hij. En hij spreekt verder van de zwaarste periode in de moderne geschiedenis van zijn land. Gezegd wordt dat Reznikov weg moet omdat hij te weinig heeft gedaan om corruptie binnen het ministerie aan te pakken. Gert, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Dennis, mooi. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort is weer een ongeluk gebeurd. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat 6 kilometer. De rechterrijstrook is nu dicht en de vertraging is 20 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog steeds afgesloten tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. Vanochtend vroeg is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer van Rotterdam naar Antwerpen kiest de route via Bergen op Zoom. Tot 11:30, Helene Plag. In het tweede uur van Spraakmakers varen wij met socioloog Ronald Nijboer langs de steden van de voormalige Zuiderzee. Hij reisde per tjalk over de Wereldzee in de polder. Dat is dan ook de titel van zijn nieuwe boek. Welkom, Ronald. Ja. Je bent zelf opgegroeid in het Gameboy-landschap van de Noordoostpolder, zo gezegd. Maar voor deze reis ben je geïnspireerd geraakt door iemand die datzelfde traject 150 jaar geleden aflegde. Wie was dat? Jazeker, ja. Toen zag het landschap er behoorlijk anders uit. Dat was een Fransman, Henri Avard, die in 1873 langs de kusten van de Zuiderzee voer. Het was Hij kwam uit Parijs, waar op dat moment de revolutie aan de gang was. En hij vluchtte eigenlijk vanwege die revolutie. Had daar een belangrijke rol in en moest vluchten. En kwam in Nederland terecht. En hij was dol op Nederland. Hij was helemaal verliefd op de 17e-eeuwse landschapsschilders. En nu kon hij dat landschap in het echt gaan bekijken. Ja, maar die niet allemaal onverdeeld enthousiast over was. Als de term dode steden bijvoorbeeld vallen. Nee. Nou, jij bent gaan ontdekken of het inderdaad die steden nog steeds zo dood zijn of dat er veel veranderd is of niet, waar we het straks wat uitgebreider over gaan hebben dan Heesse Wedezelen, zo gezegd. En onze spraakmaker is Aris Prinsen, voorzitter van de branchevereniging van apothekers. We bespreken met hem straks hoe de agressie tegen zijn mensen een halt toe kan worden geroepen. Maar eerst geven we het stokje over aan onze uitzendkracht van dienst. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Marielle Beers is namelijk op pad vandaag. Je hebt je sportschoenen aangedaan, begrijp ik, Marielle? Ja, alleen was dat een beetje ambitieus. Want ik dacht, misschien kan ik wel zo hardlopend dit interview gaan doen. Maar dat wil ik eigenlijk de luisteraars, mijn gast en ook vooral mezelf niet aandoen. Maar het brengt ons wel meteen bij het thema van de vraag van onze spraakmaker van vandaag, Aris Prins. Want het gaat over atletiek. Wat wilt u precies weten? Ja, dankjewel. Ik wilde heel graag weten hoe dat nou zit met dat estafettestokje. Waarom dat nou zo belangrijk is. Dat we hebben de WK-finales gezien. Eén, fantastisch. Het stokje werd goed doorgegeven. We hebben zelfs goud gehaald bij de dames. Maar bij de mix-estafette werd Nederland gedisqualificeerd. Want het stokje kwam blijkbaar niet over de finish. Dus hoe zit dat met dat stokje? Dat is een mooie vraag om te stellen aan de man naast mij. Dat is namelijk Wiegert Tunnissen. Hij is atletiekcoach en trainer. Hij is 20 jaar bondscoach ook geweest van de sprint estafette. 4 Olympische Spelen, heb ik dat nou goed opgeschreven? Ja, dat staat er 4 Olympische Spelen. Dus die weet alles van stokjes. Want hoe zit dat precies met dat stokje? Wat wil je weten van dat stokje? Hoe groot het is? Hoe zwaar het is? Nou, bijvoorbeeld, laten we beginnen bij het begin. Is het altijd hetzelfde stokje? In principe zijn de afmetingen gewoon vastgelegd. Het moet tussen de 28 en 30 centimeter lang zijn. En hij heeft een diameter van 4 centimeter. En hij moet volgens mij ook... Hij mag niet minder dan 50 gram wegen. Dat staat vast. Vroeger waren ze eigenlijk altijd van hout. En tegenwoordig komt kunststof en aluminium ook voor. En aluminium is... dan kan je echt die grens van 50 gram opzoeken bij hout. Die waren gewoon zwaarder. Dus je ziet voornamelijk nu aluminium stokjes. Dus zeg maar het stokje waar de junioren hier in Haarlem trainen. Dat is hetzelfde stokje als wat Femke Bol uit de handen liet vallen. Nou ja, dat... Eenzelfde mate, ja. Oh, ja. Ja, want daar ging de vraag ook een beetje over. Hoe zit dat nou met dat stokje? Want het ging niet helemaal goed bij die eerste 4x400. Ja. Ze zijn gedisqualificeerd, want het stokje was losgelaten. Maar het stokje was wel over de finish. Ja, nee, maar je moet het stokje vast hebben. Het stokje mag niet zweven. En als het zweeft, hè, dus als het valt, dan moet je het oppakken daar waar je het hebt laten losgelaten. Dus Femke had het moeten oppakken, terug moeten rennen naar de plek waar ze was gevallen en dan nog een keer finishen. Maar dat stokje was al over de finish. Exact. Was eerst over de finish moeten gaan en dan weer terug? En hoe dat staat dus in de reglementen niet beschreven. Hoe moet het als je het stokje over de finish vliegt, jij zonder stokje ook over de finish loopt, terug gaat naar de plek waar je vandaan komt en dan nog een keer finish? Dat is niet beschreven. Maar zijn dat ook dingen waar je op kunt trainen als team? Vallen? Ik hoop het niet. Nee, ik bedoel meer van als er iets misgaat met het stokje. Ja, nou ja, kijk, je traint ervoor om het te voorkomen. Hè? Kijk, zodra iets misgaat met een stokje, kost het tijd. Dus je gaat ervoor trainen om het zo goed en zo scherp en zo snel mogelijk te doen. Daar zijn de wisseltrainingen voor bedoeld. Ik ben zelf nou niet echt een goede hardloper, dus ik ga het ook niet voordoen. Maar... is het nou ook mogelijk zeg maar, om te trainen zonder dat je daar die atletiekbaan op gaat? Nou, kijk, de ultieme training is de wedstrijd. Dus in de trainingen, als het echt gaat om het scherpst van de snede, dan doe je dat op de baan in zo'n wedstrijdspecifieke mogelijke situatie. Dus met tweetallen tegen elkaar. Omdat je die wissel... Kijk, het gaat erom dat het stokje zo snel mogelijk die 400 meter aflegt. 4x100 meter of bij de 4x4 1600 meter. En dus die wissels, dat moet zo snel mogelijk. Dus ja, dat kan je dan wel op een klinkerstraat doen zonder spikes, maar het heeft niet zoveel zin. Ik kan me ook voorstellen dat je als atleet misschien een beetje een haat-liefde verhouding met dat stokje hebt. Ja, dat is het ook, tuurlijk. Met een team gaat het toch dieper. En je ziet dat ook, want sommige mensen zijn gewoon echt beter in een estafette-team dan dat ze het individueel doen. Dat is gewoon een soort hart wat dan nog feller gaat kloppen. En dat je een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die hebt, voor die taak. Ja, dat gaat diep bij mensen. Dat is ook een van de redenen waarom Nederland het eigenlijk zo goed doet op de estafette. Terwijl ze zo weinig mensen hebben. Zeg ik even kort door de bocht. We kunnen daar niet heel lang over uitweiden. Maar waar ik het nog wel heel kort over zou willen hebben is de ware estafette die onze redactie heeft moeten lopen om erachter te komen waar het oorspronkelijk dat eerste stokje vandaan komt. Weet u dat? Nou, kijk, volgens mij komt estafette uit het Grieks en heeft het te maken met hoe ze vroeger boodschappen doorgaven. Kijk, als ik bij de brug verderop iets moet doorgeven, dan loop ik daar naartoe en geef ik het door. Maar als het in Utrecht moet zijn en ik moet het in mijn eentje doorgeven, dan doe ik daar een paar dagen over. Maar als ik maar 5 kilometer hoef te lopen en ik geef de boodschap door die daar staat en die neemt dan de boodschap weer door, dan gaat de boodschap sneller van A naar B. En dat was een estafette. Dus dat is dan toch ook nog een klein stukje geschiedenisles. Waar komt de estafette vandaan? We kunnen het niet helemaal met 100% zeggen, maar dit is waarschijnlijk de verklaring. En Aris is er helemaal blij mee, toch? Ik ben er fantastisch blij mee. Heel wat kenniswijzer in ieder geval. Maar zeker. Loop jij zelf ook of ben je liefhebber aan het kijken? Qua nee, ik zeg altijd, sport moet ook gefinancierd worden. Dus er moeten ook mensen zijn die inderdaad kijken. Nu begin je als apotheek over doping en dergelijke, maar dat bedoelt niet. Maar inderdaad, ik mag graag langs de velden staan om inderdaad te kijken. Bewegen is natuurlijk altijd belangrijk, maar ik mag liever kijken inderdaad. Ja, en met dat stokje dacht jij ineens de ellende eromheen zag en de euforie. Nou, en met name wat ik mag wel eens een vergelijking maken dat de zorg eigenlijk ook een soort estafette is. En toen dacht ik, vond het wel heel mooi dat het nu de vergelijking werd gemaakt dat het waarschijnlijk komt van een soort boodschap overbrengen. Wat mijn redenatie is, als we nou in de zorg ook ervoor kunnen zorgen dat we de mensen die in de zorg zitten zo goed mogelijk naar elkaar overdragen. Dus echt die overdracht, dat samenwerken goed doen. Volgens mij kunnen we dan veel efficiënter werken in de zorg. En we zien toch nog te vaak dat er mensen of te lang, om maar de estafette te houden, te lang met elkaar meerennen. Dus nee, dit is mijn vakgebied. Draag goed over. Of stilstaan en een stokje voor het gevoel naar iemand anders gooien. Van, je bent hier ontslagen, maar gaan we daarheen? Ja. Dus juist daarom vond ik het intrigeerde mij. Waar komt dat nou vandaan? Ja. Nou, dat is zeker. Dan heb je de huisarts, je hebt de zorgverzekeraars, de apothekers. Na 11 uur komen ze absoluut zeker ter sprake als het gaat ook om die onderlinge verstandhouding. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De Fransman Henri Havard maakte in 1873 een reis per tjalk langs de kust van de toenmalige Zuiderzee. En 150 jaar later stapt schrijver Ronald Nijboer in zijn voetsporen, in zijn kielzog, om het landschap op dezelfde manier te bestuderen. Wat is er nog over van de steden en kusten die Havard beschreef? En wat zegt dat ook over ons en de manier waarop we met ons landschap omgaan? Henri Havard, jij zei het al eventjes, Ronald was iemand die dus vanwege zijn politieke acties weg moest uit Frankrijk. Maar jij zei, hij was dol op Nederland. Hoe is hij ooit met Nederland dan in aanraking gekomen? Ja, hij was naast zijn politieke activiteiten in Parijs was hij vooral ook kunstliefhebber. Hij verkeerde ook in kunstkringen in Parijs in die tijd. En vanuit die hoedanigheid, die landschappen vanuit die 17e-eeuwse Hollandse meesters, dat was gewoon heel erg beroemd natuurlijk. Daar was hij echt heel erg dol op. Dat was ook echt een voorbeeld voor heel veel van die schilders in die tijd, ook in Frankrijk. En dat was wel frappant, een van de eerste dingen toen hij in Nederland was, de zomer dat hij in Nederland naar Nederland toe ging. Dat was in 1871, 2 jaar voor zijn reis. Was hij in Saandam en heeft hij een hele zomer met Monet gespendeerd om daar voor het eerst eigenlijk dat Hollandse landschap te gaan ontdekken. Monet schilderend. Was de liefde ontstaan, zo gezegd. Ja, en dan zaten ze in een roeibootje, Monet schilderend en hij een beetje observerend. En hij begon vervolgens te schrijven voor Franse kranten als kunstcriticus eigenlijk ook. Ja. Dus dat beviel hem zo goed dat hij vervolgens heel veel reizen maakte door Nederland en vaak met een schilder aan zijn zijde. En waarvan zijn reis rond de Zuiderzee eigenlijk ook wel het beroemdste uiteindelijk werd. Die niet alleen maar positief was als je het boek hebt, pittoreske reis langs dode steden van de Zuiderzee. Dat is niet per se een compliment. Nee, dat klopt. Dus aan de ene kant ging hij op zoek naar een beetje die schilderachtige dorpjes als Marken, Volendam, Urk, dat soort plekken. Aan de andere kant zag je ook allemaal steden, zoals Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Stavoren, die in die 17e eeuw ontzettend rijk waren geweest. Met WOC, ja, was dat een grote rijkdom? Ja, en dat waren eigenlijk echt vervallen steden geworden in die 19e eeuw. En hij mocht dat ook heel graag aandikken, maar hij beschreef dus ook als hij in Hoorn en Enkhuizen liep, hoe vervallen de straten waren. Bedoelde hij met dode steden, dat het eigenlijk vervallen was? En, ja, inderdaad. Er weinig energie nog was. Ja, er gebeurde veel te weinig. En een plek als Enkhuizen, dat was wel heel opvallend ook. Eigenlijk was een heel rond 1600 hadden ze een heel grote stadsomwalling gebouwd. En dat was vervolgens, trad het verval toe. En was het eigenlijk altijd, bleef het te groot. Dus toen hij er rondliep, was er een klein centrumpje. Maar daarbuiten waren allemaal weilanden. En dan iets verderop zag je de wallen van de stad pas. Mm-hmm. Dus een heel groot deel was gewoon eigenlijk een soort boerenweiland binnen de stad. En de inwonertal ging destijds ook van 20.000 naar 5.000 toen hij er rondliep. Jeetje, ja. Dus sommige steden waren inderdaad ook echt wel, dode steden geworden. Ja. En dan ga jij diezelfde reis maken. En tot welke conclusie kwam jij dan als het om bijvoorbeeld Hoorn en Enkhuizen gaat? Het is wel behoorlijk veranderd ondertussen ook weer. Dus Hoorn en Enkhuizen, dat soort plekken zijn moeilijk nog dode steden te noemen. Er is genoeg leven in te ontdekken, zoals rondom het hele IJsselmeergebied wel, denk ik. Dus er is wat dat betreft is er een heleboel. Ja, er is gewoon zo ontzettend veel veranderd in dat gebied ten opzichte van wat hij gezien heeft. En volgens mij, dat vond ik ook het interessante. Maar dat is het leuke natuurlijk om die reis te maken. Dat was ook het interessante aan ook specifiek dit gebied. Volgens mij is er in Nederland ook bijna geen gebied dat drastischer veranderde dan dit. Omdat het gewoon afgesloten werd. Die drooglegging van die polders en dat soort zaken. Dus je ziet zoveel andere dingen. Maar aan de andere kant zie je in plekken als Enkhuizen en Hoorn ook nog wel historische centra en zo. En dat soort plekken zie je natuurlijk ook nog wel. Dus je ziet ook nog wel echt wel goed dingen die hij destijds ook zo gezien heeft. Dat die hem zijn opgevallen, ja. Je bent eigenlijk het ook op dezelfde manier gaan doen, hè? Dus beginnen in Amsterdam en dan koers zetten richting Marken. Wat was het verschil met Marken? Want dat is een beetje de parallellen die je toch bent geneigd om te gaan trekken. Als je Marken van hem hebt, van Havar en jouw Marken. Ja. Marken is zo'n plek die nog altijd wel vrij rustig is. Tenminste, als je er rondloopt. Het is nog steeds een aantal van de werven waar de huizen op staan. Maar er is ook nog veel groen daartussen en zo. Dus je kunt met enige... Maar ook wel toeristisch, toch? Zeker. Zeker. Zeker. Dus met... Uitroepteken. Dus met een beetje inbeeldingsvermogen kun je echt wel zien wat hij destijds gezien heeft. Maar inderdaad, het toerisme... Dat is gigantisch natuurlijk. En dat is ook een groot probleem nu. Want dat is, daar worstelen ze daar ontzettend mee. Wat een beetje die balans houden. Het is aan de ene kant het massatoerisme. Er komen busladingen vol natuurlijk. En die gaan dan in een paar minuten over de haven. En dan gaan ze door. En aan de andere kant, hoe hou je dat dorp nog leefbaar en zo. Dus dat is iets wat nu heel erg speelt. Maar tegelijkertijd ook wel... toen al wel zijn oorsprong kende. Dus dat maakt het ook wel interessant om zo ver terug te kijken. Ja. En door zijn ogen te kijken. Want ging hij ook met mensen in gesprek of observeerde hij volledig? Wel allebei. Mm. Dus hij, vaak sprak hij ook wel met... hij had een Nederlandse schilder ook aan boord. Dus waarschijnlijk hielp die hem ook met qua netwerk... Dus ze kwamen ook vaak in contact met een vriend van die schilder. Ja, precies. Er komt wel het gesprek erover aangaan. Dan was er een archivaris of zo die hun rondleidde door zo'n plek. Ja. Dus dat soort, dus op zo'n manier ging hij eigenlijk ook te werk. En dat heb ik ook wel geprobeerd op mijn eigen manier dan ook op zo'n manier. Dat gesprek aan te gaan. Ja. Aris, kom je er wel eens? We hebben toevallig het Farmaceutisch Erfgoedmuseum is op Urk. Dus als we onze farmaceutische historische dag hebben, dan is die op Urk. Dus vandaar dat ik ook op Urk zeg. Ja. Je weet hoe het hoort. Ik weet hoe het hoort. Maar ik vroeg me wel over de andere kant van het verhaal even als ik mag. Want we hebben het natuurlijk over dode steden die nu minder dood zijn. Niet meteen om nu steden in Nederland dan ook weer dood te verklaren. Maar er is natuurlijk wel wat veranderd voor die steden misschien die belang hadden bij die Zuiderzee. Want het is natuurlijk afgesloten. Is daar nog, heb je daar nog andere dingen in gezien? Dus steden die misschien wat bloeiender waren ten tijde van de Zuiderzee, die nu misschien anders zijn? Ja, zeker. Dus, en dan gaat het met name ook over de visserij natuurlijk, ja. En zo. Die in die, en dan is een plek als Urk. Ja, die leefde natuurlijk, ja, heel erg van die visserij. Tegelijkertijd is dat ook wel een hele interessante plek. Want zo'n plek is ook echt zo gigantisch veranderd. Dat was een klein eilandje, een kleine bult met waar iedereen op elkaar woonde. En ja, inmiddels is dat een gigantisch dorp geworden eigenlijk. Met een enorme handel in de visserij. Dus is dat ook op gigantisch bloeiender geworden. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, is dat een van de weinige steden, denk ik, die nog zo gedomineerd wordt door de visserij. Ja, daaromheen. Ja, inderdaad. Bij een heleboel is dat natuurlijk op een gegeven moment zijn ze zich op andere activiteiten, ja, gaan richten. Maar bij Urk is dat wel gebleven, ja, inderdaad. En dan gaat het ook niet eens meer tegenwoordig om de visserij. Op zichzelf, dat is nog een klein onderdeel ervan. Maar gaat ook vooral over de wereldhandel in de vis. Dus dat is wel echt interessant om die ontwikkeling ook te zien. Ja. Ja. Is het nou als je die... Want die sloeg ook wel aan op die dode steden. Maar ja. Want hij heeft het niet voor niks ook zo gedaan, ja, natuurlijk. En dat triggerde jou ook. Maar ik moest wel lachen. Hij omschreef, als het gaat om Enkhuizen en Medemblik, had hij geschreven: als Enkhuizen al een uitgestrekte begraafplaats is, dan is Medemblik echt een graf. Ja. Hij kon ze wel kwijt. Ja, zeker. Ja. Ja, nee, hij hield, maar was het zo erg? Hij hield ook wel van een klein beetje overdrijven, denk ik. Dus hij gebruikte dat frame van die dode steden ook heel erg. Het was ook een soort marketing in die zin. Ja, ja. En later werd het ook weer heel erg gebruikt. Dus de Zuiderzeevereniging, die eigenlijk die afsluiting van de Zuiderzee aanjoeg. Die gebruikte het ook in hun boeken. Dan schreven ze van, de plekken als Medemblik en Enkhuizen, die kunnen juist weer profiteren en niet meer de dode steden zijn, zoals meneer Havaarse destijds genoemd heeft. Dus anderen gebruikten dat ook vervolgens weer heel erg. Maar hij dikte het wat aan. Omdat het ook gewoon een aansprekend beeld is, 150 jaar later ook nog steeds. Ja. En dat hele VOC-tijdperk, was er toen al iets over de rol van Nederland, of speelde dat toen überhaupt niet in zijn tijd? Dus de keerzijde ervan. Ja, zeker. Dat was ook interessant in een plek als Hoorn bijvoorbeeld. Nou ja, dat was een aantal jaren voordat het standbeeld van Jan Pieterszoon van Koen daar werd opgericht. Dus het was juist ook de tijd waarin we bepaalden wat onze helden gingen worden en zo. En waarbij we dus heel erg terugkeken naar die 17e eeuw. Maar hij schreef in zijn boek al heel erg scherp daarover eigenlijk. Want hij schreef aan de ene kant heel veel rijkdom en prachtige steden. Daar kon hij echt van genieten, van hoe mooi die steden waren en dat erfgoed. Maar tegelijkertijd schreef hij ook, het is wel verdiend met rooftochten. Ja, ja. En dus hij zag dat wel destijds al heel, heel scherp ook wel. Wat vond jij zelf, Ronald, de meest bijzondere bestemming? Ik vond het in zijn algemeenheid echt heel erg leuk om al die plekken vanaf het water te leren kennen. Dat is sommige plekken, die zijn vanaf het land best lelijk. Ja. En vanaf het water dan weer heel mooi. Ja, nou ja, we hadden het over Enkhuizen bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt zo'n voorbeeld. Nou ja, dat kende ik vooral vanaf het land. En dan moet je toch een beetje worstelen door langs al die distributiecentra, kassen, een industrieterrein, voordat je uiteindelijk in dat mooie centrumtje komt. Mm-hmm. En vanaf het water is dat. Nou ja, dan kom je die grote Westerkerk en dan komt het opeens op je af. Alsof dat een beetje het decor is. En ja, alsof het landschap erachter meer een beetje de coulissen zijn. Waar we niet meer naar omkijken. Dus dat vond ik wel heel bijzonder om te ontdekken. Maar ook een plek als Wieringen bijvoorbeeld. Dat kende ik eigenlijk. Was een van de weinige plekken die ik zelf gewoon nog niet zo goed kende. En daar was ik wel verrast door het eilandgevoel wat daar nog altijd... wat dat nog altijd oproept. Dus het is nog steeds zo heel glooiend. En die waddenkust daarbij. Dus ik vond dat een hele, hele mooie plek. En dan ook nog in combinatie met dat super rechtlijnige, die Wieringermeerpolder ernaast. Waar dat oude en dat nieuwe land zo op elkaar botsen. Dat vind ik wel indrukwekkend. Ja, juist vanwege het contrast ook. Ja, ja. Maar ja, wat jij aangeeft, inderdaad, de datacenter, maar natuurlijk ook tegenwoordig de windmolens die daar zijn, de enorme kassencomplexen. Heb je dan ook, als je dan aan het varen bent, dat je denkt, wat zou Havar hiervan hebben gevonden? Ja, daar ben ik best wel benieuwd naar. Want hij was best wel dubbelzinnig in die zin. In de tijd dat hij ging varen was ook wel echt een hele interessante tijd. Omdat West-Europa was heel erg aan het moderniseren. Overal ontstonden spoorlijnen. Massamedia kwam meer op gang. De wereld werd steeds kleiner. Dus het werd allemaal steeds moderner. En hij wilde eigenlijk ook die schilderachtige plekjes gaan bezoeken. Omdat het binnenkort zou verdwijnen, dacht hij. Van dat oude Holland, het Mark en zo, dat zou voorgoed verdwijnen. En er zou weinig meer van overblijven. Dus aan de ene kant was hij daar een soort romantisch in. En aan de andere kant zei hij ook, plekken als Enkhuizen, die dode steden. Dan moet je er dan mee. Ga met de tijd mee. Verzet de bakens. Ja. En vooruit, zeg maar. Dus dat was heel dubbelzinnig. Dus dat is een beetje... En ook met dingen als die windmolens. Ja, je ontkomt niet aan de windmolens op het IJsselmeer en het Markermeer. Daar zit diezelfde dubbelzinnigheid aan eigenlijk ook wel in. Want aan de ene sowieso. Kant... En daar land gaan maken. Ja. Vruchtbare grond eigenlijk. En dat wordt vervolgens nu volgebouwd met datacenters. Ja. Windmolenparken. Die dozen waar we het allemaal over hebben. Dat heeft eigenlijk ook iets geks, toch? Ja, zeker. Dat is niet initieel de bedoeling geweest. Laten we het daarop houden. Nee. Ik denk dat we daar wat slordig mee omgaan op sommige plekken wel. Ja, had je dat gevoel wel als je aan het reizen was? Dat je denkt, wat doen we eigenlijk met ons landschap op sommige plekken? Of? Ja, zeker. Ja, heel erg. Ik vond dat... Ik heb ook wel heel erg proberen te kijken naar wat speelt er nu in dat gebied? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? En ook wel met zijn blik, maar ook wel met mensen van nu daarover gesproken. Van wat speelt er nu? En aan de ene kant heb je... Het is wel met de tijd meegaan. Ja, zeker. En je kunt nog steeds op heel veel plekken heel veel openheid en wijsheid wel ervaren. Maar toch bots je ook constant op vakantieparken, distributiecentra, windmolens. Wat niet altijd met heel veel... het landschap of de schoonheid van het gebied, dat wordt niet per se meegenomen in die ontwikkeling. Maar je hebt ook weer in Friesland een boer en een ecoloog ontmoet. En die hebben juist dat landschap weer volledig omarmd. Dus wat hebben zij gedaan? Dat was wel echt leuk inderdaad. Er was een boer die wilde gaan uitbreiden zijn land. Maar dat was ook een gebied... hij kreeg dat gebied eigenlijk soort aangeboden. En hij dacht van ik kan dat misschien wel financieren door er aardappels op te zetten of iets dergelijks. Maar eigenlijk is het ook een heel mooi gebied voor weidevogels. En ik vind het eigenlijk zonde om dat te doen. Maar binnen ons economisch systeem wordt er van me verwacht eigenlijk... Mm-hmm. Om te gaan boeren hier... Maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Maatschappelijk gezien vind ik dat eigenlijk niet zo'n hele goede optie. Dus is hij aan de slag gegaan daarmee met een aantal mensen om te kijken van kunnen we daar een soort van coöperatie van maken. En veel extensiever eigenlijk beheren dat gebied. En dus ook samen met de ecoloog inderdaad, Teunis Piersma. En nu is dat gebied dus eigenlijk helemaal deels voor de weidevogels en wordt dat deels veel extensiever eigenlijk beheerd dan eigenlijk zou moeten volgens de economische wetten. Zo is het toch nog een beetje in balans. Als je kijkt naar jouw vaartocht in ieder geval wat je tegen bent gekomen. Ik weet niet of het in balans is, maar ik heb wel gezien dat er overal mensen zijn die het in balans proberen te brengen. Ja, inderdaad. Dus, dat is beter geformuleerd waarschijnlijk. Ja. Wereldzee in de polder, zo heet jouw boek. Ronald Nijboer. Dankjewel. NPO Radio 1. Ga ik nu praten met twee mensen die een grote ambitie hebben. Geld of je leven. De woningmarkt veranderen door woningen met een abonnement aan te bieden. De EO met geld of je leven. Ik mag echt het woord huren niet uitspreken, geloof ik, hè? We benaderen het anders. Voor dat abonnement krijg je toegang tot je woning, maar je krijgt daarnaast ook toegang tot allemaal gedeelde luxe faciliteiten. Ik las €995 voor 40 vierkante meter. Ja, dat is het kleinste appartement. Dat is hartstikke duur, man. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Verkoelen is gemeenteraadslid voor 50PLUS in Rotterdam en zit in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Bij de vorige verkiezingen kreeg 50PLUS 1 zetel, maar Kamerlid Lianne den Haan ging na een ruzie met het partijbestuur verder als zelfstandig Kamerlid. Het weer zonnig en wat sluierbewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Morgen wordt het 27 tot 30 graden. Ook de dagen daarna zonnig en zomers. En dan gaan we weer naar het verkeer. Dennis Mooi. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je ruim een half uur vertraging. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat 7 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Je kan omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. A16 van Rotterdam naar Breda is nog steeds afgesloten tussen knooppunt Klaverpolder en Breda Noord door een gekantelde vrachtwagen. Dat is vanochtend vroeg gebeurd. Richting Antwerpen rij je het beste om via Bergen op Zoom. En op de A50 van Apeldoorn naar Os, tussen Arnhem Centrum en knooppunt Grijsoord, doe je er ongeveer 10 minuten langer over. Ster. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ik denk steeds vaker aan zelfing. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden, dat ik niet over zelfing kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen, zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur met hier aan tafel spraakmaker Aris Prins van de branchevereniging van apothekers en schrijver en socioloog Ronald Nijboer, met wie we een rondje Zuiderzee per tjalk maakten en keken wat er ten opzichte van 150 jaar geleden hetzelfde is gebleven en vooral ook is veranderd. Aan het eind van Spraakmakers spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. De vraag luidt: oudschaatser Barbara de Loor is vandaag begonnen als nieuw boegbeeld van welk tv-programma? We beginnen meteen met een best wel pittige oefening. Dus laat u niet forceren. Plaats uw neus tussen uw oren. Hebben we het allemaal? En uw hoofd op uw hals. En rustig blijven ademhalen. En denk aan die ademhaling. Even om misverstanden te voorkomen. Dit is ze dus niet. Maar wie het wel is, of wat ze doet, mag ik maar zeggen. Dat mag u straks. Laten we aan de quizkandidaat over. Of thuis als u meespeelt. Dan nu iets heel anders. Geweld tegen hulpverleners. Maar liefst 92% kreeg daar vorig jaar mee te maken. 92% dus. 60% zelfs iedere maand. En van enige afname is voorlopig nog geen sprake. In de KRO en Survey 2-doc Waar zijn we mee bezig? Portretteert Frans Bauer vanavond, of Frans Bromet moet ik zeggen, vanavond 5 van die hulpverleners die allemaal te maken hebben gekregen met lichamelijk geweld. Waaronder het verhaal van apotheker Katja. Ik heb meegemaakt dat iemand in de apotheek was. Het ging over een bepaald merk geneesmiddel wat hij heel graag wilde hebben. En ik heb hem geprobeerd uit te leggen dat dat merk door zijn verzekeraar niet vergoed werd. En hij schreeuwde dat hij de baas wilde spreken. En hij komt ineens om die balie heen gelopen en haalt uit en stompt me zo met zijn vuist in mijn gezicht. Ach. Hier, ja. Ja, dat is een van de vele verhalen van verbaal, maar dus ook lichamelijk geweld, waar ook binnen de apothekerswereld dagelijks mee te maken is. Maar waar misschien ook het meest aan gedaan kan worden om in de toekomst dat te voorkomen. Vandaar dat we erover praten met Aris Prinses, voorzitter van de branchevereniging van apothekers, de KNNP. 60% van de hulpverleners die heeft er iedere maand mee te maken. Ja. Vaak nog regelmatiger dan dat trouwens. Dat zijn dan algemene cijfers. Hoe is het bij jullie binnen de apothekers? We hebben in 2022 hebben we een enquête gedaan die door ruim 800 apothekers is ingevuld. Mm-hmm. Is beantwoord. En daar komt uit dat 40% wekelijks eigenlijk verbaal of met verbale of fysieke agressie te maken heeft. En 20% geeft aan dat dagelijks daarmee te maken te hebben. Toch wel. En heb jij er zelf wel eens mee te maken gehad ook? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de scheidsrechter. Wat is nou fysiek, wat is nou agressie en wat is geen agressie? Uh-huh. Ik heb zelf wel een keer met een verslaafde in een spreekkamer gezeten. Die zei, als ik nou niet mijn zin krijg, dan sla ik hier de boel kort en klein. En dan zit je wel even met een verhoogde hartslag. Uh-huh. Dan zei ik, ja, maar even, toen was ik zelf, hoorde ik mezelf zeggen. Ik heb nog steeds dat beeld van, heb ik dat echt gezegd? Van ja, maar waar ga je dan heen om je medicatie te halen? En of dat nou op dat moment de juiste opmerking was, geen idee. Maar op dat moment, en dat haalde ook de angel eruit. Het is van, oh ja. Zo bedoelde ik het ook wel. Ja, dus het werkte misschien wat ontregelend. Ja, het werkte de eerste reactie die je verwachtte, misschien niet doen. Nee, dan kom ik uit de spreekkamer. En eigenlijk kwamen we toch wat gekalmeerd uit die spreekkamer. Maar daar stonden wel mijn assistenten. Die stonden van, ging dat nou wel? Want toen kwam best rustig eruit. Dus ja. Alleen die man hadden ze gehoord die echt wel schreeuwde en woest was. En mijn reactie hadden ze niet gehoord. En uiteindelijk 5 minuten later kwamen we toch wel redelijk gekalmeerd eruit. Ja. Maar ja, jij geeft ook al aan, want daarna de rest van de dag kan ik me voorstellen dat het toch eventjes blijft hangen in je hoofd als het niet langer is. Nou ja, wat het maakt indruk. Het maakt zeker indruk. Ja. En ook inderdaad, ik ben ook wel eens binnengekomen in de apotheek. Toen had ik een formele bijeenkomst. Ik kwam wel net wat later binnen. En ik kom gewoon binnen en daar staat een man, staat gewoon te schreeuwen. Een beetje als mijn collega Katja aangaf. Te schreeuwen en te roepen aan de balie. En dat vond ik wel een tekenend voorbeeld. Want die soms schreeuwen, ja, alles verandert hier altijd. En ik moet al maar dit doen. En ik kom aan en ik was ook wat adrem. Ik zeg, spreekkamer nu. En die man die zegt, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik ook niet, maar dit gaan we hier niet doen. En waarom geef ik dat nou aan? Toen bleek in de spreekkamer, heb ik gewoon al die medicatie naast elkaar neergelegd. En het was exact hetzelfde als je de vorige keer had gekregen. Ja. En de keer daarvoor. Dus ergens zit er iets dat mensen denken van, het gaat altijd anders. Ja. Over die achterliggende redenen gaan we het zo uitgebreider hebben. Wel even, want dat gaat in de tweede ook over. Bijvoorbeeld over aangiftebereidheid. Ja. Als je kijkt, Katja heeft aangifte gedaan. Maar die aangiftebereidheid is eigenlijk heel laag. Uit onderzoek van de beroepsorganisatie nu 91 blijkt dat maar 11% dat doet. Terwijl het OM juist heeft aangegeven, we willen daar veel werk van maken, we willen er streng tegen optreden. Dus waarom gebeurt het zo weinig? Ja, ik zit dat voor bij mezelf ook te denken. En ik denk dat we zitten in een hulprelatie. We willen toch mensen helpen en wij, en dat leg ik even bij mezelf neer. In eerste instantie denken wij ook dat we mensen dus niet helpen door aangifte te doen. Dat misschien inbreuk brengt op onze vertrouwensrelatie. Tegelijkertijd is het juist ook zo dat als je, en zeker bijvoorbeeld bij gedragsstoornissen of mensen met een psychische stoornis, help je ze juist door aangifte te doen. Nou ja, dat zit ik ook te denken. En je geeft in ieder geval ook aan van dit is wat acceptabel is en niet. Dus je geeft eigenlijk hele duidelijke richtlijnen aan van dit kan en dat kan niet. En de meeste, ik denk dat dat een beetje bij onszelf ligt. Want het is een probleem wat al veel langer speelt. We hadden het net even over, eerder in de uitzending, over demonstratie. We hebben in 2010 bijvoorbeeld 1 keer als apothekers demonstreert tegen het beleid vanuit verzekeraars van keuzevrijheid, om maar zo te zeggen. En aan wie ligt het nou om uit te leggen? Ja. Het sluimert ook een beetje. We zijn 13 jaar verder en op zich de verzekeraars doen wat zij moeten doen om de zorg betaalbaar te houden, zeggen ze altijd. Maar daar zit een keuzebeperking in. En die speelt al 13 jaar. Dus we hebben ook wel, we hebben best als apothekers, zou ik het dan zo zeggen, want dat heb ik zelf meegemaakt in een uitleg over hoe ga je nou om met agressie. Er zaten letterlijk 3 apothekersassistenten op een rij en 1 doktersassistent. Want we hebben dat samen gedaan, die cursus met doktersassistentes. En die acteur, die werd gewoon bij de eerste apothekersassistenten was hij gewoon al vervelend. Bij de tweede werd hij nog vervelender. Bij de derde onbeschoft. Dat waren 4 apothekersassistenten. En bij de vierde was hij gewoon ronduit agressief. En dat die doktersassistenten die ook in die ruimte zaten, die zeiden, wij vonden eigenlijk de eerste en de tweede al niet kunnen. En dat mijn assistenten zeiden, ja, maar de derde is bij ons gewoon een normale gang van zaken. Ja, ja. Dus er zit ook een beetje, misschien de hogere tolerantiegrens bij de apotheek. Dat is niet goed. Misschien dat vanuit mijn beroepsgroep toch wel de belemmering is om echt. Maar goed, dit van jullie eer dan. Jij bent voorzitter van de brancheorganisatie. Je kan ook zeggen van wij doen een richtlijn uitgaan van jongens ten alle tijden of toe aangifte. Ja, nou dat is denk ik iets waar we naar aanleiding van deze documentaire ook denk ik nog meer op zullen richten. Om duidelijk ook dat aan te geven. Want daarmee geef je ook gewoon wettelijk gezien die grens aan. En die is er ook gewoon. Ja. Niet eens fysiek, maar verbale agressie is ook al niet, moet je ook al niet doen. Mm-hmm. Is er, want dan gaat het over wat ligt er nou aan ten grondslag? Ja. Wat zijn redenen? Waarom? Je gaat niet altijd in gesprek denk ik met de mens, maar nee, heb je het kunnen doorgronden waar het aan ligt. Wat wij doen, ik denk dat doen eigenlijk alle apothekers wel. Als er zoiets is, dan probeer je wel te de-escaleren. En dan is het vaak iemand die erbij komt. Dat hoorde je bij het voorbeeld van Katja ook. De baas erbij halen helpt dan toch wel. En wat we heel vaak zien is dat het dingen zijn die buiten ons omliggen. Dus zoals in het voorbeeld ook vergoedingsvoorwaarden die anders zijn. Of vanuit de verzekering, maar ook vanuit de overheid. Dat in één keer middelen uit het pakket gehaald worden. Dat mensen in één keer iets anders voorgeschreven krijgen. Dat niet eens zozeer. Maar een andere fabrikant dan ze gewend zijn. Ja. Ja, maar dat is voor ons. Ik ben de apotheker. Ander merk, het is niet anders. Moet ik het zo zeggen? Ja, ander merk. Ja, maar dat is juist de gevoeligheid. Het is geen ander medicijn. Ja. Daar zit exact de gevoeligheid. Mensen denken, ik krijg heel iets anders. Ja. Of inderdaad toch bij ons pas geconfronteerd worden met het feit dat het anders is. Of dat het toch niet vergoed wordt. Of dat er iets anders in zit. Of inderdaad, waar we ook mee te maken hebben, dat het er gewoon fysiek niet is. Dus je komt voor een medicijn. En wij zeggen, dit is er niet. Ja, dat is niet een leuke boodschap in drie gevallen die je wil horen. Nee. Maar hoe kun je dat ondervangen? Als het er niet is, dan is het er niet. Dus daar kun je niet zoveel tegen doen. Maar misschien in. Om achterom te doen, die laatste is eigenlijk nog het makkelijkst zelf op te lossen. Wat we zelf kunnen doen, laat ik het zo zeggen. Want wij kunnen niet in één keer nieuwe medicijnen maken. Of we kunnen niet in één keer heel veel medicijnen opslaan in onze apotheken. Maar je kan wel in goede afspraken met die artsen, met huisartsen of met voorschrijvers. Daar gewoon duidelijk aangeven van, de apotheker gaat over de medicatie. De arts schrijft het voor, maar als het er niet is, dan hebben we een goede afspraak met de artsen om iets anders af te leveren. En dan helpt het als je er ook gezamenlijk communicatie over hebt. Dat als er dan een vraag komt vanuit iemand die mogelijk wel een ander medicijn krijgt en die belt naar zijn arts, dat de arts zegt, dat hebben we afgesproken met de apotheker. Dan heb je een gezamenlijk verhaal. En dat is denk ik heel belangrijk waar wij wat mee kunnen doen. Ook als koepelorganisaties. Door met die artsen te gaan zitten van, erkennen dat we gewoon een medicijntekorten hebben. Dat vinden we allemaal heel vervelend. Maar laten we in ieder geval die communicatie daar rondom goed hebben. Dat kan beter dan dat het nu lokaal is. Lokaal zie je dat heel veel gebeurt. Ik had zelf lokaal in de apotheek waar ik werkte een hele goede afspraak met mijn huisartsen. Op dit moment sta ik wat minder in de apotheek. Maar dat kun je lokaal prima regelen. Ja, maar eigenlijk, geef je aan, zou je het liefst sowieso een iets andere rolverdeling willen tussen huisartsen en tussen apothekers. Het is het benutten van elkaars expertise. En voor de luisteraars die misschien later inschakelen, we hadden net over een estafettestokje, wat overdragen. Dus de overdracht tussen huisarts en apotheker, merken we toch dat we best wel vaak op snijpunten zitten. Waarin we ook kunnen zeggen, laten we elkaar nou echt gaan helpen. En welke expertise ligt nou bij de huisarts, welke expertise ligt bij de apotheker. En als we dat echt goed gaan benutten, en daar ook gewoon zeggen, dit is jullie... Ja, dan denk ik dat we heel veel dingen ook daar communicatief. Maar dat betekent dan, de huisarts stelt een diagnose en die weet dan, dit soort medicatie is nodig. Ja. En vervolgens is het aan jullie als apotheker om dan te kijken welk medicijn van welke fabrikant jullie voorschrijven. Ja, niet eens zozeer welk merk en welke fabrikant, maar een heel simpel voorbeeld. Wat ik met mijn huisarts, bijvoorbeeld rondom hooikoorts, zeiden mijn huisarts dan een combinatie van een tablet en een oogdruppel. En ik wist aan die combinatie dat hooikoorts was. De diagnose hadden we van tevoren afgesproken. Dat kun je vrij eenvoudig doen. En als er dan bijvoorbeeld een van die middelen niet beschikbaar was, dan kon ik best een ander middel voorschrijven. Als een tablet niet beschikbaar was, gaf ik een ander tablet. Ook werkend tegen hooikoorts. Als de oogdruppel niet beschikbaar was, gaf ik een andere oogdruppel. En die artsen zeiden alleen maar tegen de mensen die zij zagen, zeiden ze, u krijgt een tablet en een oogdruppel om u te helpen met uw hooikoorts, om daar beter mee om te gaan. En dat helpt. En dan kwamen mensen wel eens bij mij en zeiden, hey, mijn partner heeft gisteren of vorige week een andere combinatie gekregen. Dat mag. Alleen de reden waarom ik nu iets anders geef is omdat die combinatie niet beschikbaar is. Ja. Mag u gerust op wachten? Of wilt u? Nee hoor, mijn arts had gewoon gezegd, ik krijg een tablet en een oogdruppel. En dat is iets heel kleins, maar daarmee heb je de communicatie al gezamenlijk gedaan. En daarmee help je dus ook inderdaad eigenlijk gewoon degene aan de balie het beste ook. Waarom doen huisartsen dat dan tot nu toe nog niet zo uitgebreid? Dat zijn lastige gesprekken. Ik denk dat een deel ook misschien wat onbekendheid is met hoe kunnen we het samen doen. Dat ligt ook bij misschien bij een deel van mijn collega's. Van laten we echt samenwerken. En ook je zit met een werkdruk waarbij je ook denkt om met die dag gewoon door te komen. Dus om zo'n afspraak te maken kost ook tijd. Moet je ook tijd voor investeren eigenlijk. Maar dit zou er eentje zijn die wij prima denk ik gewoon dagelijks kunnen uitvoeren. Zou je dan ook niet fysiek vaker bij elkaar moeten zitten? Tenminste, dat is misschien meer bij mij een paar plekken gewoond. Dus altijd de apotheek is toch een andere. Ik weet niet hoe het bij jou is, Ronald. Ja, maar is altijd een andere plek dan waar de huisarts zit. Absoluut, ja. Dan moet je ook. Ik denk dat helpt. Aan de andere kant hoeft dat samenwerken niet te belemmeren. Toch even bij mijzelf zitten. Op een gegeven moment zijn wij in een dorp van twee huisartspraktijken en een apotheek naar een gezondheidscentrum gegaan. Daarmee heb je niet vanzelfsprekend beter contact. Het is misschien juist minder dat je meer moet investeren omdat je dichter bij elkaar zit. Dus de intentie moet er eigenlijk gewoon zijn. Die intentie moet er zijn en dan maakt het niet uit waar je zit. Dan zit je natuurlijk ook nog met dingen die wel of niet in een basispakket zitten. Ja. Zorgverzekeraars die daar een rol in spelen. Is dat waar jullie vaak last van hebben als dingen in één keer niet meer vergoed worden, dat dat op jullie bordje terechtkomt? Helaas is een van de eerste vragen die wij tegenwoordig naar de apotheek krijgen, is: wordt mijn middel vergoed? Ja. Terwijl de eerste vraag naar ons idee zou moeten zijn: benut ons expertise en vraag hoe moet ik het gebruiken, waarom moet ik het gebruiken? Het lastige is daarmee is dat wij wel die informatie ook hebben. Want wij moeten dat ook hebben, want wij hebben contracten met verzekeraars. Mm-hmm. Om inderdaad bepaalde percentages van hun voorkeursmiddelen af te leveren. Dus wij weten dat. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen niet meteen gaan kijken naar: hey, wordt dat middel wat ik voorgeschreven krijg, wordt dat vergoed? Want je krijgt iets voorgeschreven en je wil het eigenlijk zo snel mogelijk halen. Ja. Volstrekt logisch. Maar dat betekent dus dat ze wel bij ons geconfronteerd worden met: u moet het wel zelf betalen. Ja, of inderdaad, het is een ander merk dan u voorheen gehad heeft. Ja, ja. Maar hoe zou je dat dan kunnen ondervangen? Ja, daar denk ik. Iemand moet die vervelende boodschap dan geven. Ja, en daar toevallig, dat als je me die vraag vorige week had gesteld, had ik misschien een ander antwoord gegeven dan nu. Want ik heb laatst een presentatie gekregen over artificial intelligence. En ik denk dat artificial intelligence echt fantastisch zou kunnen werken om die polisverwaarden nou eens een keer goed door te nemen. Dat stel dat alle verzekeraars daar gewoon een artificial intelligence op zetten op hun polisverwaarden. Dat je vrij snel kan zien: hey, ik krijg dit middel. Wat is mijn aanspraak op vergoeding? Ja, ja, ja. Dat ze meteen zien: oh, maar dan moet u dat merk krijgen. En dat is het. Want je ziet nu toch vaak dat de ruis op de lijn zit tussen de callcenters van de verzekeraars, die daar overigens wel hun best voor doen. Maar nu merken we dat er ruis in zit. Ja, en wij dan toch wel echt de feiten hebben. Zeggen: maar dit is wel wat er zo staat in de polisverwaarde. Omdat wij dat wel digitaal in ons systeem hebben. Nou, de leesbaarheid is misschien al iets. En de begrijpelijkheid van polissen. Toch? Je moet bijna universitair geschoold zijn om het te begrijpen. Nou ja, maar daar ligt wel een deel, kan absoluut. Ik me voorstellen. Ja. Ook als mensen, je sluit een polis af. En als je ook niet precies weet waar je die polis voor hebt afgesloten en hoe het zit. En of je iets deels vergoed krijgt of maar tot een bepaalde maximum. Het is heel complex. Ja, ja. Klopt. Maar zijn die gesprekken ook gaande? Dat zijn wel gesprekken die wij dus, wat ik zei, naar aanleiding van vorige week wel dus meer gaan voeren. Want ik denk dat daar echt de crux zit om ook een heldere boodschap, nogmaals de gezamenlijke boodschap, over te brengen. Want onrust ontstaat op ruis. En onrust ontstaat bij andere verwachtingsmanagement. En als we daar dus de heldere communicatie op kunnen doen, hopen we ook dat daar minder agressie door komt. Neemt wel al met al meer tijd voor jullie in beslag. Is die tijd er? Nou, ik hoop dat we daardoor juist meer tijd krijgen. Want als iemand dus beter geïnformeerd over zijn polis van je hebt minder discussie. Maar meer uitleggen, denk ik. Ja, hoeft niet per. Ja, als we dan medicijnen kunnen gaan uitleggen, want dat is waarvoor we eigenlijk gestudeerd hebben. Ja. En dat is waarvoor ze in de apotheek elke dag staan. Dat is toch om mensen zo goed mogelijk medicijnen te laten gebruiken. Ja. Dus aangifte doen. Dat is de eentje waar je eigenlijk je collega's toe oproept. Ja. En tegelijkertijd met de huisarts en de zorgverzekeraars eigenlijk beter samenwerken. Absoluut. Om de agressie te beteugelen. Ja. En voor mensen die meer willen weten, vanavond is trouwens ook die documentaire te zien. En waar zijn we mee bezig? Van Frans Bromet. Dus 8:55 is dat op NPO 2. Dan nog nieuws via de NOS. Advocaat Benedicte Fiek doet rond deze tijd aangifte tegen de directie van chemiefabriek Chemours. Doet dat namens 2700 mensen in en rondom Dordrecht. Ik heb daar contact over met NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe luidt de beschuldiging precies? Artikel 173a van het wetboek van strafrecht, als ik het goed zeg. Dat gaat dan over het opzettelijk verspreiden van een stof die een gevaar voor de gezondheid met zich mee kan brengen... of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. En daar staat dan eventueel een maximum straf op van 12 tot 15 jaar celstraf. Nou ja, dat is een aangifte tegen het bedrijf, maar dus ook tegen de leidinggevende, huidige leidinggevende en uit het verleden. Want zegt de advocaat en zeggen de aangevers, Chemours wist al sinds de jaren 60 dat het PFAS, dat dat echt een gevaar met zich meebracht. En ze verzwegen het en daarom hebben ze dat jarenlang kunnen verspreiden. Zij kwam net aangefietst, advocaat Benedicte Fiek, met onder haar snelbinders de ordners met al die aangiftes. Ze heeft ook twee mensen uit Dordrecht bij zich die mee naar binnen zijn gegaan. En zij vertelde toen ze net aankwam wat ze hoopt te bereiken hiermee. Ik hoop van deze aangifte dat het schuilgedrag van bedrijven, van ernstig vervuilende bedrijven, niet meer stiekempjes, dat ze zich niet meer kunnen oprollen in vergunningen. En dat de verantwoordelijkheid, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, wordt genomen. En dat het Openbaar Ministerie uiteraard onderzoek gaat doen. Maar ik hoop vooral dat er geen dat vervuilende bedrijven ophouden met het prioriteren van winst ten opzichte van het prioriteren van de gezondheid van omwonenden. Dat hoop ik. Kortom, iets om op de langere termijn voor elkaar te krijgen. Maar nu, als ik het goed begrijp, een eerste oproep aan het OM om onderzoek te doen? Ja, zes naar binnen in het pand van het OM. Wordt daar ontvangen samen met de twee omwonenden. Er mochten er twee mee. Ja, die willen een signaal afgeven. En dit is maar een van de vele manieren waarop ze proberen voor hun rechten op te komen. De strafrechtelijke, dit strafrechtelijke verhaal is om de mensen die die beslissing hebben genomen, die het verzwegen hebben, ter verantwoording te roepen. Uiteindelijk willen die meer dan 2700, trouwens het weekend zijn er nog bijgekomen, kleine 3000 zijn het inmiddels omwonenden die aangifte doen. Wat ze uiteindelijk willen is ook iets wat via het strafrecht niet te bereiken is. Dat is dat de uitstoot van de fabriek helemaal naar nul gaat. Dat er een bevolkingsonderzoek komt naar de gevolgen voor de gezondheid. En dat de vervuiling uit het verleden wordt opgeruimd. En dat Gemoers daarvoor betaalt. Dus ze willen nog veel meer dan dit. Dit is een van de vele stappen die ze zetten op dit moment. Ja, naast de persoonlijke verantwoordelijkheid dus van de leidinggevende daar. Dankjewel voor nu. NOS-verslaggever Matthijs van de Wiel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat van vandaag heet Paul van der Werf uit Haarlem. Paul, welkom. Goedemorgen. Je hebt een B&B? Ja, nog steeds. Leuk. Hè? We hebben je nog niet in een of ander televisieprogramma voorbij zien komen. Zijn er zoveel B&B's tegenwoordig? Nee, mijn dat niet zitten. Nee. Nee, ik bedoelde niet die vol liefde hoor. Ik bedoelde een ik ben gelukkig geval. Getrouwd. Ja, hartstikke mooi. De teller staat op nul. Het is maandag. Dus ja. Dat betekent dat je sowieso 24 uur aan kop zal gaan. Ja. Dat is altijd fijn, maar het is leuk als dat met een goede score is. Ik ga het hopen, vierde keer, dus we gaan ons best doen. Oké, zit je altijd goed qua scoren of niet? Ik heb één keer gewonnen. Het kan de tweede keer worden. We gaan beginnen. Succes. De Tweede Kamer komt morgen terug van reces. Als eerste op de agenda beslissen welke onderwerpen controversieel worden nu het kabinet demissionair is. Haast met de behandeling van de spreidingswet. Ja, de wet moet ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijk over het land worden verdeeld. Als dat nu niet gebeurt, dan moeten we wachten op de verkiezingen, op de uitslag, op de formatie en op de komst van een nieuw kabinet met een nieuwe bewindspersoon. Kortom, dat kan nog lang duren en dat gaat tot problemen leiden. Dat gemeenten nu al besluiten uitstellen. Het wetsvoorstel staat dat gemeenten 40.000 nieuwe opvangplekken moeten creëren. Ik denk vandaag een dringende oproep aan de Kamer om de spreidingswet, ondanks de val van het kabinet, gewoon door te zetten. De baas van welke organisatie doet die oproep vandaag in het AD? COA. Ja, het Centraal Opvang Asielzoekers. Als de Tweede Kamer de nieuwe wet voor asielopvang niet behandelt, dan blijven tienduizenden asielzoekers nog lange tijd in noodopvanglocaties zitten, geeft het COA aan. De kans is klein dat die spreidingswet er snel komt, omdat de fractievoorzitter van welke partij heeft gezegd dat het niet te verwachten is dat die wet nog wordt behandeld. Ja, welke partij? VVD? Ja, zeker. Terwijl dat de eigen staatssecretaris is van Van den Burg, die ook niet per se heel blij was met die opmerking. Vraag 3 begint met een fragment. We're kind of screwed here. It rained yesterday afternoon and all night. In de woestijn in de Amerikaanse stad Nevada hevige regen veranderde het gebied in een modderpoel. And it's just really hard here. Ongeveer 70.000 bezoekers van het festival kunnen door de modder maar moeilijk de woestijn verlaten. Wat is de naam van dit festival? Burning Man. Ja, ben je er ooit geweest? Nee, is maar te heet. Het is niet de enige plek waar ze last hebben nu van extreme regenval. Want dat was nu het geval natuurlijk. In meerdere delen van welk Europees land heeft zware regenval gisteren geleid tot overstromingen? Spanje. Ja, in de noordoostelijke gemeente Alcanar viel in 24 uur tijd 215 liter regen per vierkante meter. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? We hebben gewoon heel duidelijk intern de afspraak dat Sven verantwoordelijk is voor de spelers. En ik aangeef welke opengevallen posities we moeten hebben. Jan van Halst. Nee, het is Maurice Stijn, de trainer. Van Ajax na de 0-0 tegen Fortuna Sittard. Ja, aartsrival Feyenoord had een leuker weekend. Zij wonnen met hoeveel van FC Utrecht? 5-1. Ja, en daarmee bezorgde de Rotterdammers Utrecht het laatst slechte seizoenstart in de clubhistorie. Slechtste, moet ik zeggen. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. Wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet, nou ja, je weet hoe het werkt als je een paar keer hebt meegedaan, hoe meer punten dat kan opleveren. Dus luister goed, hier komen de hints. 4. Ik heb een nieuwe sleutelpositie. Stop. Mona Keizer. Vind ik geen gekke gedachte. Ik ga doorlezen. Voor 3 punten wel handig dat ik ook defensief kan denken. Voor 2 punten al ga ik alleen de lopende zaken in andere landen doen. En voor 1 punt, ik word de nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Dan kwamen wij uit op Hanke Bruinslot. Ja. Helaas, jij dacht ik doe de gok. Ja, want dan kan ik veel punten verdienen. Die loop je nu mis. Daarmee staat jouw factor op 5. Dus dat wordt de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. Dat best aardig is. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Max Verstappen heeft met zijn hoeveelste overwinning op rij een record gevestigd. Ja, wie bracht gisteren een bezoek aan Mongolië? Pas. De paus. In welk land begint vandaag de eerste Afrikaanse klimaattop? Pas. Kenia, de Nederlandse volleybalvrouwen hebben dit weekend welke EK-medaille veroverd? Brons. Ja, met wie heeft Poetin vandaag een ontmoeting om over de graandeal te praten? Is goed, ruim 1 op de hoeveel verdachten die de politie vorig jaar registreerde was minderjarig? 10. Ja, welke website wordt vandaag 25 jaar? Google. Klopt, duizenden mensen zwommen gisteren door de grachten van welke stad om geld op te halen voor ALS? Klopt, de Oekraïense president Zelensky heeft het ontslag van welke minister aangekondigd? Is goed, op het filmfestival van Venetië is gedemonstreerd tegen de vertoning van films van Roman Polanski en welke andere regisseur? Pas. Woody Allen. Er is een wereldwijde zoektocht gestart om de basgitaar van welke zanger te vinden? McCartney. Ja, volgens milieuorganisaties ontvangt de fossiele sector jaarlijks hoeveel miljard euro subsidie? 37,5. Is goed. Oud-schaatser Barbara de Loor is vandaag begonnen als nieuw boegbeeld voor welk tv-programma? Nederland in Beweging. Ja, en Benedikt Fick doet vandaag aangifte tegen de directie van welk chemiebedrijf? Chemours. Dat is ook nog goed. Voor de mensen die niet meekeken, was het al heel mooi om jou te zien. De kop naar beneden, zo gezegd. Uitgewind. Ja, maar in volle focus en concentratie op die vragen te kunnen richten. Wat een lekker tempootje erin. Goed, hè? Ja. Ja. Je denkt, zeg nou gewoon hoeveel ik er goed had. Heb je meegeteld ook nog? Ik denk 10. 11. Oh. Nou, dat is een redelijke score. Dat dacht ik. Ja. Het is een beetje jammer van, ja, de van die vragen, maar had ik wel over de 100 gescoord. Dan was je daar overheen gegaan. Ja. Ja. Nu is het 55 geworden. Ja. Zeker die tweede ronde, heel goed gespeeld. Ja. En even afwachten wat de andere kandidaten gaan doen. We gaan het horen. Dankjewel, Paul. Jullie dat bedankt. Je weer was. Dat was leuk. En heb meegespeeld. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Graag gedaan, met veel plezier. Zo. Sven, goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Met wie ga jij praten? Nou, je had het al over de hartekreet van het COA. Vandaag gaan de partijen in de Tweede en de Eerste Kamer vanwege die spreidingswet. Er is er een bijgekomen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Doet een dringend beroep op onze parlementariërs om het land niet te laten stilvallen. Het gaat over het controversieel verklaren. Ik ga praten met Sharon Dijksma. En zometeen nog het nieuws met Gert Kluk. Dit was een programma van KRO-NCRV.